Kadınlar Vaizi. Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar. Seslendiren Bülent Yıldıran. Şeyh Küçük Efendi, enseden topuklara kadar cesim, yekpare bir silindir dolgunluğunda canlı bir sütuna benzer kallavi bir zattı. Bu büyük çapta adama neden Küçük Efendi deniyordu? Bu alemde tezat teşkil edecek kadar isim verme garabeti, yalnız Şeyh Efendi namındaki bu kalın vaizde görülmüş bir tali cilvesi olsaydı, buna bir sebep aramayı düşünürdük. Fakat dünyadır bu. Nefsinde olmayan vasıflarla şöhret bulmuş nice kimseler vardır. Sıfatın tafsif ettiği şeyle daima mutabakatı yalnız gramer kitaplarına mahsustur. Bu hayat mücadelesi şöylece dil bilgisiz sayfaları değildir. Hayatın pratik sahalarında pek kaidelere riayet etmeye gelmez. Akıl ve muhakemeden taşkın pürüzleri örtmek için özel bir mantık icadından başka çare yoktur. İşte insanın bu dünyadaki başarısı, bu mantiki icattaki maharetiyle mütenasiptir. Fakat Şeyh Efendi'den bahsederken meseleyi büyütmeyelim. Boy kürkünü örten bol yenli cübbesinin içinde Şeyh Efendi o. Direk kırması endamı ve salıntılı yürüyüşüyle cami kapısından göründü mü, kürsünün önüne yayılmış hep kadından ibaret cemaati bir meftunluk cezbesi kaplar, ihtiyarında, gencinde, ''Aa, işte geliyor iki gözüm, ne mübarek adamdır, insan değil, sanki bir nur.'' Kabilinden fısıltılar hemen başlar. Şeyh Efendi de yaş 40'la 50 arası. Beniz koyu buğday, yanaklar dudaklar Amasya elması gibi cilalı kırmızı, gözler siyah, iri, müdevver, kaş, bıyık, sakal gür ve kurum siyahlığında. Bu iri Şeyh Efendi tabiatın kendine verdiği bu renkleri zıtlarıyla açma fenliğini de bilir. Tunusvari geniş tablalı nar çiçeği fes üzerine sarılmış ucuz sarkmalı papağan yeşili sarık, eflatun ipekli mintan, turuncu gezi kürk kabı, açık barut rengi biniş, kanarya sarısı, mest babuç. İşte bu vaiz için ölen, dirilen, ayılan, bayılan kadının haddi ve hesabı yok. Fakat efendinin bu çığırtkan renklerine mi, boyuna mı, bosuna mı, çapına mı, nesine bilinemez. Çünkü tabii muammalar içinde kadın psikolojisinden karışığı yoktur. Bu kadın cemaatin vaize meftunluğu, cami avlularında rakip kadınlar arasında saç saça baş başa birkaç defa düelloya benzer kavgalara sebep olmuştu. Kendilerince şöhret bulmuş bu vaizlere mevlut okuyanlara, hafızlara, hanımlar ne adlar takmamışlardı. Cennet tuğbası, gümüş servi, altın direk, ah nasıl söyleyeyim, ayva göbek. Şeyh Efendi, dudaklarında gezinen tebessümü örtmek için almaya uğraştığı beyhude bir ciddilik ve ağırbaşlılık tavrıyla kürsüye çıkar, koynundan göbeğine doğru sarkan bir kitabı çıkarır. Önüne kor, ipekli mendille hafif hafif yüzünün terini siler. Cübbesinin kollarını biraz geriye iter. Esmer, tüylü, iri bileklerini örten, Rize bezinden gömleğin geniş yenleri görünür. Hep bu el hareketinde parmağındaki tek taşlı roza yüzük defalarca pırıldar. Anlatacağı menkıbeleri, vaz mevzuları mahduttur. Çok defa ahlak telkin eden sözlerden, aktualiteden, hafifçe politikadan bir giriş yaparak söze başlar. Bazen coşar. Cehennem azabıyla cemaati korkutur. İnsanlarda gördüğü günahkarlıklara cehennem bazen dayanamaz. Ateş zincirlerle bağlı bu ejder bağlarını koparır. Günahkarları yutmaya atılır. O zaman cemaatte ağlamalar, hıçkırıklar, Tanrı'ya sığınma, istiğfarlar, tövbeler işitilir. Sonra Eyüp aleyhisselamın vücudunu kurtlar yediğini ve üzerinden dökülen bu et yiyen böceklerin sabırlı peygamberin ecrini arttırmak için yerden alıp tekrar mübarek vücudu üzerine nasıl koyduğunu çok geniş anlatır. Yunus aleyhisselamın balığın karnındaki ikametini ananesiyle hikaye eder. Fakat bu hikayeleri bir vaazda bitirmez. Her defasında sonunu gelecek vaaza bırakır. Mesela Yusuf'u kardeşleri kuyuya atarlar. Yusuf'u kuyudan çıkarmadan vaazı keser. Vaaz Kızıltaş Camii'nde veriliyorsa gerisini taş teknelerde tamamlayacağını söyler. O kadar kalabalık kadın cemaati Hürya Şeyh'in arkasından taş teknelere yollanırlar. Şeyh önde, bunlar arkada, sokaklar kadın almaz. Bazen filan günü filan camide gayet meraklı olan filan hikaye edeceğini, buna göre bu önemli keyfiyeti duyanların duymayanlara haber vererek bütün konuyu, komşuyu işten haberdar kılmaları kabilinden kendine bir bakıma reklam yapar. Vaizin sinirli bir günüydü. Kürsüye çıktı. Kadınların arasında okula, düğün evine benzer bir uğultu kesilmiyordu. Eliyle kürsünün üzerine vurdu. ''Susalım! Siz mi söyleyeceksiniz, ben mi? Kim kimi dinleyecek?'' Uğultu birden kesildi. Fakat bir iki taraftan kursaklı kamış düdük gevrekliğinde çocuk sesleri, ağlamaları işitildi. Şeyh Efendi hiddetlenerek, ''Buraya kundakta çocuk getirmeyiniz diye size kaç defa tembih ettim. Burası Tanrı'nın evidir. Sabidir, bilmez. Anasının kucağına yestehler, pislik bırakır. Bu kadar müminin ibadeti fasit olur. Kucaklarında ufak çocukları olanlar dışarı çıksınlar.'' 5-10 kadın birden, ''Aa, öyle ya, Şeyh Efendi'nin hakkı var. Burası doğum evi değil, Tanrı'nın evi. Çocuklular dışarı çıksınlar.'' Söylene söylene çocuklu kadınlardan birkaçı kalkar. Bir tanesi çocuğunu göğsünde çarşafının altına saklayarak şeyhin emrine aldırmaz. Fakat Şeyh Efendi'ye yaranmak isteyen bir iki kadın, ''Hanım hanım, sen niye kalkmıyorsun?'' Kadın göğsünden çarşafının ucunu biraz kaldırır, ağzında meme mışıl mışıl uyuyan yavrusunu göstererek, ''İşte bakınız, benimki uyuyor, size ne zararı var?'' Birkaç kadın birden, ''Şimdi uyanacak değil mi? Vaaz ortasında gürültü olmadan da şimdiden çıkınız. Buraya Tanrı'nın evi deniyor.'' ''Tanrı'nın evi deniyorsa benim kucağımdaki de Rabbimin bir meleği.'' Koca karının biri, ''Söz, söz! Günaha girme, neden melek oluyormuş? Melekler yemezler, içmezler. Onlarda erkeklik, dişilik olmaz. Donlarını hiç kirletmezler. Sen hiç ilmi hali şerif okumadın mı hanım? İnanmazsan Şeyh Efendi'ye sor.'' Kadının biri yanındaki oğlan çocuğunu göstererek, ''Hanım, benimki altısını sürüyor. Rabbim yetiştirirse bu küçük töbede yedisine basacak. İşte uslu uslu oturuyor, bir zararı mı var?'' Kadının biri, ''Aa, Şeyh Efendi'nin yerden göğe kadar hakkı var. Bugün camide mevlut var sanmışlar da fazla şeker almak için çocuklarını da beraber getirmişler. 1000 tenbih et, bu açgözlüler lakırtı dinlerler mi?'' 15-20 dakika böyle geçer. Nihayet vaaz başlar. Şeyh Efendi, insan çekiştirme, arkasından söyleme, komşuluk etme aleyhinde nasihata girişerek, ''3-4 kadın bir araya geldiniz mi derhal komşunuzu zemedersiniz. Bugün Ayşe Hanım'ın evine gider Fatma Hanım'ı çekiştirirsiniz. Yarın Fatma Hanım'ın evine gider Ayşe Hanım'ı çekiştirirsiniz. Çekiştirmek insan eti çiğnemektir. Günahı büyüktür. Yarın ceza gününde çekiştiricilerin, kovcuların, mukallitlerin, meddahların, şarkıcıların, tiyatrocuların dilleri, neuzubillah zebanilerin kızgın maşalarıyla enselerine çekilecek.'' Her taraftan istiğfarlar, tövbeler, ahlar, oflar, inlemeler. Şeyh Efendi sözündeki tesirin kuvvetini karşısındaki çehrelerde memnuniyetle gördükten sonra devamla, ''Nene lazım senin alemin dedikodusu. Sen kendini düşün. Yarın Azrail canını almaya geldiği vakit imanını kurtarabilecek misin? Allah yolunu unuttuk. Hiçbir tarafta bet bereket kalmadı diye şikayet ediyoruz. Kendi günahımız, kendi kusurumuz. Farzı, sünneti bıraktık. Rabbimize ibadet, büyüklerimize itaat kalmadı. küçük büyük bilinmez oldu. Sen arada bir cami-i şerife şeyh dinlemeye geliyorsun ama o kocan olacak herifin Allah'a karşı secdeye kapandığı var mı? Oğlun tiyatroya gider. Gelinin o dar peştemal gibi çarşafın içinde uzun ökçeli potinlerle kalpakçılar başında fink atar. Kızın komşunun oğluyla nameleşir. Beslemen manavın çırağıyla cilveleşir. Daha ne deyip de Rabbimden bet bereket arıyorsun? Şeyh Efendi'ye hiç önem vermeksizin üç kadın bir tarafta baş başa şöyle görüşüyorlardı. Kara 50 yaşına geldi. Yüzünden pudrası, kaşından boyası, gözünden sürmesi eksilmedi. Aha, elbette kendinden 20 yaş küçük bir delikanlıya vardı. Her gün telli bebek gibi geziyor. Aa, duymadınız mı? Şimdi daha bir gencini, güzelini bulmuş. Bundan boşanıp ona varacakmış. Ha, gençler bu kadının nesine bayılıyorlar? Beyoğlu'ndaki apartmanına. Benim de öyle 40 odalı bir iradım olsa bana da bayılırlar. Aman, onlar öyle ar ve namusu kıt bir aile. Duymadınız mı? Geçen yıl küçük dul hemşiresi çocuk düşürdü. Bir kaynana, yanındaki kadına kaynana zırıltısı şeklinde hiç susmayarak ''Aman hadi bu gelinim, uğursuz karı evimize geldiği günden beri alt üst olduk, ah ne söyleyeyim, ne desem benim adım kaynana, onunki gelin, büyüyle yalnız oğlumun değil kaynanasının da ağzını dilini bağladı, evin içinde hep onun dediği olur, meğersem ne soysuz karıymış hanım, kör olasıca şeytan beni yanılttı, bilemedim aldım, evlerde kalmış koca ağızlı kart, kokmuş karıyı gelin diye getirdim, köşeye oturttum, Allah oğlumun gönlü ne kadar da arsızmış. Hanımcığım bir görüşte hemen can ve gönülden vuruldu. Şimdi gittikçe daha ziyade çıldırıyor. Vaktiyle biz de karı koca olduk. Ben böyle şey görmedim. Bir soğukluk büyüsü bilsem yapacağım. Beceremiyorum ki fena hayvanın yağını sür, kocasına domuz gibi görünür dediler. Ta Galata'daki kasaplara kadar gittim aradım. Rabbimin bildiğini kuldan ne saklayayım? Ceketine, terliğine sürdüm. Hiç tesir etmedi. Eder mi ya? Çünkü karının kendi domuz. Her akşam oğlum bütün cepleri yemişlerle tıklım tıklım dolu gelir. Odalarının kapısını sürmeledikten sonra bademleri, üzümleri, fındıkları ince bir ahenkle şarkı söyleyerek tıkınırlar. Bir iki tanecik de beni çağırıp veriniz ne olursunuz. Sanki ben o hayırsız olanın anası değilmişim. Nasihatler olsun, kimse oğluna çok bilmiş karı almasın. Allah'ın günü gusül odasının semaveri ısınır. Oğlumun avurdu avurduna çöktü, yüzü verem rengi aldı, geberecek. Hangi birini anlatacağım hanımcığım? Öbür kadın, şeriatımız öyle buyurmuş, yıkanmasınlar mı? Başka bir kadın, burası cami-i şerif, hiç burada fena hayvan sözü olur mu? Üç kadın arasında bu çekiştirme böyle devam ederken öte taraftan dördüncü bir kadın pek çatkın bir azarlama ve lanet okuyan tavrıyla söze atılarak ''Hanımlar, kürsüde şey efendi insan çekiştirmeyin günahından bahsediyor. Siz burada hangi kadının ayağına ip takmış sürüyüp gidiyorsunuz?'' Birinci hanım ''Şeyh efendi çekiştirme aleyhinde vaaz ediyorsa önce kendi dilini tutsun. Çünkü o hepimizden ziyade çekiştiriyor. Benim kocam namaz kılmazmış. Gelinim kalpakçılar başında fink atarmış. Kızım komşunun oğluna name yazarmış. Bilmem hizmetçim manavın çırağını severmiş. Ne vazifesi onun? Kürsüde söylenecek söz mü bunlar?'' Şimdi dört kadın birbirine söz yetiştirmeye kalkarlar. Lakırdı büyür. Kürsüden vaiz efendi. ''Kadınlar, nedir o gürültü orada?'' Azarlayan hanım. ''Ne olacak Şeyh Efendicim, üç kadın burada baş başa vermişler, insan çekiştiriyorlar. Siz orada istediğiniz kadar sarığınızı sallayarak çene yorunuz. Hep beyhude.'' ''Hay kemiklerin çekişsin inşallah. Sana ne, seni bu camide cemaatin üzerine kalfa mı koydular kadın?'' Vaiz efendi. ''İnallâhıma sabirin, Allah cümlemizi ıslah eyleye.'' Kadınlar hep bir ağızdan, ''Amin, amin, amin.'' Söz aramızda. Tekrar ediyorum, söz aramızda. Andelip Hanım yaşını 45'ten 35'e resmen düşürmeye bir çare bulması için gizlice imama başvurmuştu. Kadın gizli olduğu kadar önemli saydığı bu maksadını ezile büzüle İmam Efendi'nin kulağına fısıldadıktan sonra cevap bekledi. İmam bu işte mahirdi. İlk defa olarak böyle bir teklifle karşılaşmıyordu. Bir eliyle başından sarığını arkaya devirdi. Diğer elinin ayasıyla çenesinin altından kır sakalını tersine tersine sıvayarak derin bir düşünce tavrı gösterdi. Andelip Hanım ümitsizlenmekten doğan ufak bir çarpıntıyla ''İmam Efendi niye durdunuz?'' ''Hanım bana Allah'a ve kullarına karşı bir yalan irtikabını teklif ediyorsunuz ki bu dünya ve ahiretçe gayet veballi ve hem de duyulursak maazallah cezalı bir iştir.'' ''Sana hiçbir vakit yalan söylemeni teklif etmiyorum. Ben 45'inde var mıyım?'' ''Varsınız.'' Yoksunuz, orasını bilmem. Ben tezkere-i Osmaniyeniz, yani nüfus tezkerenizdeki kayda bakarım. O kaydı melekler yapmadı ya, insanlar yazdı. İnsan elinden çıkan şeyler yanlış olamaz mı? Bütün resmi kayıtların dosdoğru olduklarına dair kitaba el basıp da yemin edebilir misin bakayım? Hadi hadi, uzun düşünme, nazlanma. İki şahit bul. Ellerine ikişer çeyrek, yani 5 kuruş sıkıştıralım. Benim 35 yaşında olduğuma hakim huzurunda Allah için şahitlik etsinler, olsun bitsin. Bu iş babı meşiate ait olsa o dediğin kolay. Fakat bu nüfus idaresinde görülecek bir iş. Zor da abi hanım, pek zor. İmam, beni öfkelendirme. Antikacıların Vesile Hanım 50'sinden 30'una nasıl indi? Kadın nenem yerindeki kınalı saçlı karıya böyle bebecik yaptıran sen değil misin? Şimdi bana gelince dünyayı, ahireti, vebali, cezayı, Allah'ı ve kullarını ne karıştırıyorsun? Siz imamla muhtarlar ağız birliği ettikten sonra ihtiyarı genç değil, vallahi kadını erkek, erkeği kadın, ölüyü diri, diriyi ölü yaparsınız. Ah imam efendi, senin ne dubaralarını bilirim. Söyletme beni, kapı karşı komşum, zavallı inmeli Ayşe Hanım öldüğü vakit ölümünü sakladılar. Cenazeyi tam 2 gün kaldırmadılar. Ayşe'nin mallarını Kolcu Ali Ağa'nın üzerine etmek için bu hileyi düzmemiş miydin? İmam Efendi suratını asarak, ''Şimdi merhum Ayşe Hanım'ı karıştırma, Kolcu Ali Ağa'yı söze katmakta mana mı var? Sen işine bak.'' Sen de sözüme doğru cevap ver. Karşımda ne sakız çiğneyip duruyorsun? Vesile Hanım 50'sinden 30'una inmedi mi? Bu hakikati inkar edebilir misin? Evet, indi doğru. Kim indirdi? İmam Efendi eliyle para işareti yaparak. Kim indirecek? Sarı sarı biracıklar. Bu sözde gençleşme o kadına kaça mal oldu biliyor musun? Heh, söyle söyle. Bu işi yaparım ama parayı çokça alırım de. Ona göre konuşalım. Paranın hepsini ben alacak değilim. Çabucak söyle, bu işi kaça yapacaksın? İmam Efendi, liraların kıvamını getirmek için samimi bir tavır takınarak, Andelip Hanım, yabancı değilsin. Doğruyu saklamam. Bu yaş düzeltme işinin icap ettirdiği masrafları ben bir bir hesapladım. Ve her yaşın indirilmesi ancak 1 liraya mümkün olabiliyor. Yani kaç altın verirsen o kadar yaş küçültürsün. Aa, tuhaf şey. Şimdi ben 40 lira versem 5 yaşına iner miyim? Sen 40 lirayla beraber tezkere-i Osmaniyeni bana getir, görürsün. Hak beni utandırmaz inşallah. Fakat 5 yaşına inip de ne yapacaksın? Bu kadar küçülmekte ne sefa var? İmamın bu önemli itiraf ve ifşası üzerine Andelip Hanım'a bir dalgınlık gelir. İmam. Ne düşünüyorsun hanım? Şey. Ne? Madem ki insan 1 liraya 1 yaş küçülebilirmiş. İmam merakla. 35'i kendim için kart buluyorum. Oldu olacak. Şunu 30 yapsak nasıl olur? O senin bileceğin iş. Muameleye 5 lira daha masraf biner işte o kadar. Binsin. Zararı yok. Muzip İmam alayını samimiyetle gizlemek için vefakar bir tavır alarak, ''Hanım, ben sana doğru doğru dost doğru bir şey söyleyeyim mi?'' ''Buyur.'' ''Söz aramızda.'' ''Şüphe yok.'' ''Ben senin niyetini anladım.'' ''Nedir?'' İhtiyar kocandan çok çektin. Evet. Rabbim rahmet eylesin. Abdüllatif Efendi öldü. Şimdi bir gence varmak istiyorsun. Andelip Hanım'ın buruşuk yüzü biraz kızararak, Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Taslamam üstüne vurdun. İmam, kalbim misin Allah aşkına? Samimiyetimden söylüyorum. Söyle, çekinme. 30 yaşını da ben senin için biraz kaça buluyorum. Eğlenme, hıyanet. Haşa, evlenmiyorum. 30 yaşı bir kadın için dumanı üstünde bir gençlik değildir. Yaşça biraz daha in. Şu 30'un taravetsizliği, ağırlığı üzerinden gitsin. 29. 30'dan biraz daha uzaklaş. 28. Korkma, in. 27. Bir de benim hatırım için. 26. Bir de merhum efendinin ruhu için. 25. Biraz daha. Aa, imam efendi amma yaptın ha, pekindin. Sonra alem bana ne der, gülerler vallahi. Hanım, bir liraya resmen bir yaş küçülmek imkanı elde edildikten sonra ne için 20-25 birden küçülmemeli? Böyle bir işte cimrilik olabilir mi? Biz eksilttikçe Rabbim arttırsın. 10 sene sonra tekrar 35'ine geldiğin zaman yine böyle bir masrafa daha girecek değil misin? İyisi mi şimdi küçülebildiğin kadar küçül. 20 yıl sonra tezkere-i Osmaniye'ni bir daha düzeltirsin. Bu surette masrafın yarısı iktisat edilmiş olur. Hanım kızcağızım. Vallahi sen insanla apaçık eğleniyorsun. Hele iftiraya bak, niçin eğleneyim? Fındık kurdu gibi yumul yumul bir kadınsın. Ağzında bir diş eksiğin yok. Saçların kurum gibi simsiyah. Yürürken bıngıl bıngıl bir yanın inip öbür yanın biniyor. Abdüllatif Efendi o kadar uğraştı fakat seni ihtiyarlatamadan gitti. Aa, dişime saçıma, yanıma belime ne çabuk dikkat ettin cingöz herif. Harama öyle keskin bakılır mı? Başındaki sarıktan utanmıyor musun? Merak etme, kötü niyetle bakmıyorum. Seni kendim için değil, başkaları için gençleştiriyorum. Yakından nikahını kıyıp pilav zerdeni yiyeceğiz inşallah. Kısmet, Rabbimin dediği olur. Hazırda bir şey var mı, yoksa koca işini de bana mı bırakacaksın? Elimin altında iyi şeyler var. Ay, sen öyle şey yapıyor musun? Ne demek imam olur da? İmamlık başka, evlendirme dellallığı başka. İmamlıkta hepsi dahildir. Sen imamlığı küçük şey mi zannediyorsun? Bir çocuk doğar doğmaz bu hayat alemine girişinin ilk kaydını imam düştüğü gibi öldükten sonra da telkinle onu ahirete gönderecek yine imamdır. Aman, aman içim fena oldu. Ahiretten, ölümden bahsetme şimdi. Ne korkuyorsun canım? Allah'a emanet, daha gençsin fıkır fıkır. 25 yaşında. Ölümle aranızda daha çok yıllar var. Azrail karşına gelir gelmez nüfus tezkereni gönderirsin. O da elbette gençliğine merhamet eder. Evleneceklerden elinin altında neler var bakayım? Türlüsü. Nasıl? İmam Andelip Hanım'ın okuma yazması olmadığını bildiğinden, eğlenmek için cebinden herhangi bir defter çıkararak güya okuyor gibi şu suretle atmaya başlar. Abdülahat Efendi, hakiki yaşı 65 fakat nüfusundaki düzeltilmiş yaşı 41. Çünkü bunun da yaşını kaydederken ben küçülttüm. Aa, imam, senin de yapmadığın yok. İmam göz ucuyla hanıma manalı manalı baktıktan sonra, kafada saç yok, bıyıklar boyama, dişler takma. Zaten evli, fakat bir kadın daha almak hevesinde. Sebebi Mart ve Kasım'da romatizması fazla örselediğinden kendini kaldırıp oturtmak ve diğer mahrem işlerine yardım etmek için bir hanıma da ihtiyacı bulunması. Antelip Hanım yüzünü ekşiterek, "Of aman, geç bunu, içim bulandı." "Defterimin birinci kaydında bu var da." "Geç geç, 40'tan aşağılara in. Benim merhum da bıyıklarını boyar, tarar, kozmetiklerdi. İç yüzünü ben bilirim. Yalnız tüy kabası bir erkekti." "Peki peki, 40'ları 30'ları geçiyorum." "İyi edersin." "Nevhadil beyefendi." "Nasıl nasıl, bu ismi hiç işitmedim." "Ama hoş bir isim." "Hoştur köfte hor. Dinle hanım. Başta tepesi 9 kapsüllü şıllık fes, tepeden yanan üstüne doğru tarakla düzeltile düzeltile yatırılmış altın kuş kanadı açık kumral saçlar, fazlası tamamiyle tıraş edilmiş burunun altında birer çimdik bırakılmış mini mini gıdı gıdı bıyıklar. Aman, aman sus, içim gıdıklandı. Beyaz ablak çehre, pembe yanaklar, ateşli dudaklar, şahane ela, sev beni seveyim seni, fıldır fıldır çekici gözler, nüfus cüzdanında düzeltilmemiş, natürel yaşı 21'e çeyrek var. Aa, pek körpe. Çok gevrek, can eriği gibi, kütür kütür. E ben ona denk olabilir miyim? Olamazsan hafif gelecek tarafa biraz safra koruz. Zaten yaşça resmen aranızda ne kadar fark var ki? Sen 25, o 21. Bu 4 yaş fark da sünnet-i seniyedir. Bu genci bir kerecik görebilir miyim? Hay hay, az kalsın ki bana çeşnisini helal dedirtecektin. Ah, görür görmez varacak değilim ya. Kısmetse ne denir? Rabbimin takdiri. Senden bir şey sormayı unuttum ama. Nedir? Senin merhum efendinin 7-8 bin lira kadar parası vardı. Aman aslı faslı yok. Öyle tevatür çıkardılar. Para nerede? Yok yok, inkar etme. Merhum her fırtına vukuunda bu parayı faizden bankaya, bankadan bedestene, bedestenden kasaya taşır dururdu. Efendinin ölümünden az bir müddet önce sen her ne yaptınsa yaptın bu paranın üstüne oturdun. İmam, mesele çıkar mı? Kabzımalların çocuk düşürtme işini biliyorsun ya, mirası başka tarafa çevirmek için çocuğu düşürttünüz. Senin de üstü yarım örtülmüş ne pisliklerin var. Vallahi kızdırma, ben de eşelerim. Eşeleme dişi oros, iyileye kemlik mi? Nevnadil Bey'in tavsifinden yalnız bir ciheti unuttum. Hangi ciheti? Beyin dişleri pek sağlam, pek kuvvetlidir. Ay, çürük mü olacaktı? Anlamadın. O keskin dişlerle senin 7-8 bin liranı az vakitte öğütür, yok eder. Benim gönlümü hoş etsin de paralarım ona afiyet olsun. Ya. Para dediğin sırf olunmak için icat edilmemiş mi? Öylesine yedirmeyip kime yedireceğim? Hadi öyleyse 20 lirayla beraber nüfus tezkereni getir. Şu liralardan siftahı ben edeyim. Fakat imam, söz aramızda. Hiç merak etme. Andelip Hanım gittikten sonra imam kendi kendine şöyle düşünür. Tabip bir, hoca iki, papaz üç. İşte bu üç erkek kadınlığın çok zaaflarını bilir. Zaten tecrübeyle bilirim. 45'lik her kadının gönlünde bir Andelip Hanım yeter. Bravo Hayrullah! Vahdet Bey sirkeci birhanesinde kafayı çekti. O sert rakının beynini kaynatan şiddetinden ziyade politika mücadelesiyle sarhoş olmuştu. İttihatçı, itilafçı, sonu gelmeyen davaları İspirto buharıyla damarlarında yine tutuştu. O tesirle birahaneden çıktı. Sataşacak adam arıyordu. Caddede göğüs göğüse birkaç kişiye çattı. Bereket versin ki macera, kör müsün be herif, tahkirinden ileri varmadı. Tramvayda biletçiyle yırtık para kavgasını da tehlikesiz geçirdi. Ah, bu ne memleketti! Adam başında bir kavga, vuruşma, belki de katil olma vesilesi hazırdı. Allah koruyordu. Vahdet Bey evine kadar çok şükür arızasız geldi. Çıngırağı neşelice çekti. Kapı arkasındaki holü sarsan bir kör lambayla karşısına siyah cariye karanfil çıktı. Bey biraz hayretle sordu. Hanımlar nerede? Sokağa çıktılar, daha gelmediler efendim. Kurt kuş inine yuvasına çekildi, meyhaneler boşaldı, hala hanımlar sokakta. Başımıza gelen bu ne modern beladır ya Rabbim. Karanfil şuh bir kırıtmayla boynunu büktü, cevap vermedi. Hakikaten Vedia kaç zamandır kelimenin bütün fena manasıyla havalanmıştı. Artık hanımın ne evinde gözü vardı, ne kocasında, ne çocuğunda. Tek bir meşgalesini tuvaletine vermiş, olanca zihnini, fikrini sokaklara dökmüştü. Tiyatrodan, müsamereden, konferanstan, seyirden, seyrandan hiçbirini kaçırmıyordu. Ezanlara kadar dışarıda kalmaması için ona edilen son sıkı tenbihin üstüne bu itaatsizlik, gece yarılarını bulan bu sürtüklük neydi? Kendisinin pek sadık bir koca olmasına rağmen, karısından gördüğü bu havailik, kafa tutma, önem vermezlik, kocalık izzeti nefsine dokundu. Gönlünü, sevgisini kanattı. Bediayı böyle çekinmezliğin son tabakalarına uçuran sebepler acaba neydi? Düşündü. Beynine bir alev fışkırdı. Ah, intikam! Galeyhanıyla dişlerini gıcırdattı. Sarhoşluk bu fikrini son derece şiddetlendirerek kendini hemen o gece, belki o saat, o dakikada hırsını ve hiddetini almaya teşvik lüzumundan fazla arzuluydu. Karanfil yol göstermek için elinde lambayla öne düştü. Henüz 18'ini pek geçmeyen bu Afrika dilberinin yürüyüşündeki kırıtma, dökülme, beyefendinin yalnız dikkatini değil, biraz da iştahını çekti. Körpe zenci, kırmızı saten ceketini giymiş, aynı renkte kurdaladan kıvırcık saçlarının üzerine geniş bir fiyon kondurmuş, sahte yakut küpelerini iki yanına sallandırmış, savaklı bileziklerini kollarına geçirmiş. Bu tuvalet hazırlığı, bu şuhluk edaları ne olacak? Acaba karanfil hanım evde yokken beyefendiye şirin görünmek için mi böyle yapmış, yakıştırmış, takmış, takıştırmıştı? Arabın bu işvekarlığı ispirto neşesiyle beye tatlı göründü. Alt katta ilk odaya girdiler. Vahdet kendini sedirin ortasına bıraktı, ayağını uzatarak "Çıkar!" dedi. Karanfil beyin ayakkabı bağlarını çözmek için onun iki baldırı arasına lüzumun tayin ettiği hadden biraz fazlaca girdi. Halayık sessiz bir cilveyle öyle kaynıyordu ki bu simsiyah genç afetle karısından intikam almak fikri Vahdet'in zihninde birdenbire parladı. Beyaz karısının meşru sevgisine karşı bu kara hiyanetten büyük hakaret ve intikam olamazdı. Hemen işvekarın cilalı bir abanoz güzelliği saçan yüzüne el attı. Taş gibi sıkı, gergin, yuvarlak yanaklarını kopara kopara mıncıkladıktan sonra onu koltuk altlarından kucağına doğru çekti. Karanfil, beyin iki kolu arasına mukavemetsizce seriliverdi. Bey, sarhoşlukla irtikap ettiği bu kara sevda kabusunda ne kadar zaman sızıp kaldığını bilmiyordu. Evin sessizliği içinde çalkalanan kapı çıngırağının şangırtısıyla gözlerini açtı. Hanım gelmişti. Bu intikam gecesi üzerinden 5 ay geçti. O vuslet akşamından Vahdet Bey'in burnunda taze arabın bayat çikolataya benzeyen kokusundan başka bir hatıra kalmamıştı. Bir gün karısı telaşla karşısına çıkarak, "Bey, tuhaflıktan haberin var mı?" "Hayrola?" "Bizim karanfil yıkamak için götürdüğü kahve fincanlarının içinde ne kadar telve varsa hepsini yalayıp yutuyormuş." "Vay pis boğaz vay. Buna pis boğazlık değil, aşerme diyorlar." Vahdet Bey biraz bozularak, "Ne demek o?" "Gebelere arız, kül, kömür yediren acayip bir iştiha. Bu tabiri hiç duymamış gibi bilmemezlikten gelmeye şaşıyorum." "Bilmemezlikten gelmiyorum. Zihnim bir türlü almıyor." "Neyi?" "Karanfilin gebe olmasını." "Olamaz mı?" "Kimden?" "Herhalde Meryem misali değil. Evin içindeki erkeklerin birinden." "Meyyuzu billah." "Bu kirletmeyi irtikap eden herif eğer beyaz bir erkekse gerçek ortaya çıktığı günü o midesizin şarkadak suratına tüküreceğim." Vahdet Bey dili dolaşarak, "Karanfil cürmünü itiraf ediyor mu peki?" "Kendini daha sıkıştırmadım. Hele zamanı gelsin ben onu bülbül gibi söyletmenin yolunu bilirim. Fakat bey, çehren renkten renge giriyor, dilin dolaşıyor. Niye telaş ediyorsun?" "İftiradan korkuyorum hanımcığım." "Korkma, üzerine böyle bir adilik yoracak kadar seni hakir göremem. Bu cinayetle bütün dünya seni itham etse, hatta sen kendin hıyanetini itiraf etsen, Yine ben şiddetle reddederim. Ağzını öpeyim meleğim. Benim için meşru olmuş bir kucağa kokmuş bir zenci kızı nasıl girebilir? Bunu akıl kabul edebilir mi? Of of! Sus güzelim, sus. Fena oluyorum. Ne tabiatsızlık. Eğer teşrii heyetten bulunaydım, siyah kadına tenezzül eden beyaz erkekler için en ağır cezalar tayin ederdim. Bizim sümüklü araba imrenecek kadar tabiat düşkünü beyaz erkek tasavvur edemiyorum. Musibet fellah mutlak yine kendi renginde bir sevdalı bulmuş olacak. Ah havanın kara kızı. Ah Yezid kahpe. Ah siyah fahişe. Vahdet Bey, karısı nazarında bu işle ilişiği bulunmadığını ispat etmek için cürüm ortağı zavallı karanfil aleyhinde şiddetle atıp tutuyordu. Fakat nefsini müdafaa için Arapcağız da ağzını açtığı günü iş ne olacak? Evde, mahallede ne gürültüler kopacak, bütün İstanbul ne dedikodular patlatacaktı. Vahdet Bey, nur gibi beyaz karısının üzerine karanfile göz koymuş. Puh, ne müstekreh gönül! Bu doğru yoldan sapmış koca, o kazaya uğradığı sarhoşluk gecesini hatırlamaya uğraşıyordu. Gayet sıkı doldurulmuş bir yük yastığı tıkızlığındaki Arap'ın vücuduna sarıldığı anı düşündü. Hatırası uyandı. Burnuna ağır bir meşin kokusu doldu. Dudaklarından aşağı zifirler akıyor, vücuduna katranlar bulaşıyor gibi oldu. Tiksinme titremeleri geçirdi. Büyük bir nedamet cezasıyla uzun uzun pofladı ve inledi. Heyhat! Ceza bundan ibaret değildi. Karanfilin siyah karnında bu Allah'ın ihsanı birkaç ay sonra dünyaya çıkmak için tekamül devresini geçiriyordu. Birçok emsaline göre bu sütlü kahverenginde melez bir yavrucak olacaktı. Bu çocuğun doğması babasının mensup olduğu beyaz ırka karşı bir nankörlük sayılacak, zavallı Vedia'nın kadınlık gururuna ne müthiş bir darbe indirecekti. Kocası bu cezaya katiyen müstehak değildi. Bir zamanlar fazlaca gezmiş, tozmuş ise de bu havailiğinde masumane gezintilerden başka hiçbir kabahati, sadakatsizliği görülememişti. Vahdet Bey yemiyor, içmiyor, uyumuyordu. Karanfilin karnındaki bu canlı felaket dünyaya gelmezden önce vicdanı olmasa da mesuliyeti defetmek için bir çare arıyordu. Nihayet buldu. Uşak Hayrullah'ı parayla tatmin ederek kabahati ona yükletecek, herife bu mesuliyeti kabul ettirmek için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacaktı. Bir gün bu maksatla hizmetçiyi tenha bir odaya çağırdı. Esrarlı bir tavırla kapıyı örttü. Bey, uşaktan göreceği muameleyi merak ederek titriyor, uşak, beydeki bu garip halden ürkerek eziliyor, büzülüyor, sararıyordu. Nihayet bey, nasıl bir ifade kullanacağını tayin edemez bir şaşkınlık, rolünü unutmuş bir artist taşkınlığı ve hemen tehdit edici bir vaziyet takınarak gözlerini açtı ve bağırdı. ''Hayrullah!'' Bu gürleme karşısında uşak titreyerek, ''Efendim?'' ''Biliyor musun? Karanfil!'' Hayrullah, bu karanfil ismine bir kelime daha ilavesine meydan vermeden sıcak gözyaşlarıyla derhal beyin ayaklarına kapanarak, ''Cinayetimi biliyorum efendim. Merhamet, merhamet.'' Bey şaşırdı. Şimdi ise uşak coştu. ''Ben mert bir adamım efendim. Suçumu inkar etmem. Bir kazadır vuku buldu, bir felakettir oldu. Gençlik işte, cahillik.'' O anda Vahdet Bey'in ayakları suya erdi. Karanfili ilk kucağına oturtan kendi olmadığını, Hayrullah'ın bu meselede tekaddüm ettiğini anladı. Geniş geniş birkaç nefes aldı. Oh! Ferahlıya ferahlıya, birbirinden yüksek takdir edici sesiyle üç defa, ''Bravo Hayrullah! Bravo Hayrullah! Bravo Hayrullah!'' takdirini salıverdi. Adının bir alay makamında bravo kelimesiyle beyin ağzında köpüre köpüre dalgalandığını gören Hayrullah, bunu müthiş bir kabahatli bulma ve tekdir edilme sayarak, ''Efendimiz, ocağınıza düştüm. Her kararınız, her emriniz başım üzerine. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yaptığım fenalığın tamirine hazırım.'' Bu bir gerçek mi, komedya mıydı? olup biteni bütün açıklığıyla anlamak için Vahdet Bey, ilk şaşkınlıktan ileri gelen takdir etmesini şimdi tasih etmeye uğraşarak ağır bir tavırla sordu. Hayrola, bu iş nasıl oldu, anlat. Biçare uşak göbeğine kadar kızararak, efendim, aslını sorarsanız, billah kabahat bende değil, o kara fettan zorla beni günaha soktu. Nasıl? Haşa huzurunuzda, utanıyorum efendim. Bu gibi şer'i meselelerde utanmak olmaz. Yarın hakimin huzuruna çıktığın vakit her şeyi açıktan açığa anlatmaya mecbur olacaksın. Hizmetçi başını sağa sola çevirerek, tuh tuh, bre yağız şeytan, bak beni ne derde soktun. Efendim ben söylemesem de size her şey malumdur. Bir gün çarşıya işe varmıştım. Konağa döndüm. Odama girdim. Yatağımın içinde bir kabartı gördüm. Ucundan yorganı kaldırdım. Ulan o ne be! Karanfil siyah bir kedi gibi çöreklenmiş döşeğimin içinde yatıyor. Hafif bir tekme indirerek. Kız burada işin ne? Hadi defol buradan bakayım dedim. Arap beyaz dişleriyle sırıtarak nazlı nazlı kalktı. Aa dokunma, bugün çok yorgunum. Buradan geçerken düşmüş kalmışım dedi. Allah bilir içimde kötülük yok. Bu lafa inandım. Ama iki gün sonra arabı yine döşeğimde buldum. Tekmeledim. Bu defa meret uyanmaz. Neyse, güç bela o gün de def ettim. Kapımın kilidi yok ki kapıyım efendim. Artık arap her gün bizim döşekte. Geceleri yatağıma girince içi ekşi ekşi arap kokar. La hable ve la kuvveti. Bir gün yine döşekte yakaladım. Yumruğumu kaldırdım, seni geberteceğim dedim. Yalvarmaya başladı. Ağacım bana dokunma, ben sana gönül verdim, cayır cayır yanıyorum dedi. Benim ateşimle mi böyle marsık gibi karardın kaldın dedim. Cilveli cilveli güldü. Efendim ben de delikanlı bir erkeğim, nefistir bu işte, kabardı. Dur Arap kızı, ateşini sulayayım dedim. Üzerine çullandım, haşa huzurunuzdan gönlünü yerine getirdim. 2,5 yıldır böyle gizli sevdayla karı koca gibi yaşıyorduk. Ona artık alıştım. Ekşiliği gitti. Bana tatlı geliyordu. Bir şey olmadı. Olmadı da aksi şeytan birkaç aydan beridir karanfilin karnı tomalmaya başladı. Uşağın bu birkaç aydan beridir kaydıyla açıkladığı müddet Vahdet Bey'in arabı sinesine çektiği sarhoşluk gecesiyle hemen tamamı tamamına uyuyordu. Karanfilin karnını şişiren, meşru olmayan meyvanın kendine ait olması kuvvetli ihtimalle beyin yüreğini cızlattı. Saf uşak son itiraflarından doğan utangaçlıkla kan ter içinde kalmıştı. Bu hafta Hayrullah'la Karanfil'e nikah kıyıldı. Vedia Hanım ahdini yerine getirmek için 3 defa uşağın yüzüne tükürdü. Fakat ikisini de evden ayırmadılar. 5 ay sonra siyah gelin dünyaya pek tatlı, sütlü, kahverengli, kıvırcık saçlı, tombul yanaklı, şirin bir oğlan getirdi. Ah, o ne maskara şeydi. Bu siyah bebeği hanım kucağından hiç indirmiyordu. Sevişme, sevdalanma hep bahane. Ne renkte olursa olsun maksat zürriyettir. İnsanlar tabiatın bu galebesini aşk sanmak kuruntusuyla yaşarlar. Menekşe Kalfa'nın Müdafaanamesi. 20 patlıcan dolması vekalet ücreti. İtiraf ederim, hukuk mektebinden mezun değilim. Fakat okuyucuların huzuruna böyle nazik bir dava çıkarmak cüretinde bulunuyorum. Bu 10 bin, 20 bin liralık meşhur davalardan değil. Lakin bu yıl patlıcan dolmasının değerini onu yiyemeyenlerden sormalıdır. 4-5 yıl önceydi. Bu hazmı güç dolmanın hukuk işlerinde bir mübadele değeri kazanmasına şaşılırdı. Fakat şimdi öyle mi? Kirli patateslerin, kokulu soğanların en mutena tuvaletlerle yüzleri silinerek Beyoğlu mağazalarının duble parlak camları arkasında birer meşher, birer saygı yeri bulduklarını görmüyor muyuz? Bunların nispeten klasik yemeklerimizden lezzetli patlıcan dolması hazretleri tellenip pullanıp köşeye oturtulsa, en müşkül pesentlerimiz de itiraza kudret kalmaz zannederim. Çünkü bu yıl patlıcan dolması yenmek, birçok tasrifleri ve gerçek manalarıyla yenmiyor, mübarek adeta midelerle gerdeğe giriyor. Ve yine çünkü bu dolmanın raiç değeri adeta fakirane bir yüz görümlülüğüne denk geliyor. Geçenlerde Beyoğlu Caddesi'nden gidiyorduk. Arkadaşım kolumu dürterek adeta birer kuyumcu camekanı önem ve itibarını alan bu vitrinlerden birini göstererek "Monşer, soğanların böyle sırma perçemleri bulunduğuna şimdiye kadar hiç dikkat etmemiştim," dedi. Döndüm, baktım. Gerçekten soğanlar mazgallanmış, menevişli, altın renkli, temiz, değirmi çehreleri ve lepiska saçlarıyla şuh ve pek istina gösterir görünüyorlardı. Bu savaş bize evvelce değerlerini takdir edemediğimiz pek çok şeylerin kadirlerini öğretti. Davamıza gelelim. Mesele feci komik. İkdamın müsahibe yazarı son makalesinde Zülfiyar'a dokunmuş, keyfiyet benim başıma patlamıştı. Müsahibe şu cümleyle nihayetleniyor: "Söyleyin bana bakayım ki şu menekşe kalfanın medeniyetle münasebeti nedir? Dünyadaki ilerlemeye patlıcan kızartmaktan başka kaç paralık hizmet etmiştir?" "Benim bir menekşe kalfam var." Konuşma yazarı bunu ne bilecek? O mazurdur. Muzibin biri bizim menekşeye konuşmanın bu son fıkrasını onu son derece kızdıracak tefsirlerle okumuş. Kalfa fitili almış. Ta Samatya'daki evinden elinde gazeteyle Heybeli'ye bizim eve kadar gelmeye üşenmemiş. Karşıma çıkar çıkmaz bana gazeteyi uzatarak "Al bakalım şunu oku. Bu ne kepazelik ayol. Bu gazeteciler benden ne istiyor? Şimdi bunun karşılık cevabını yazacaksın, yoksa sana verdiğim emeklerimi helal etmem." Ultimatomla yaygaraya girişti. Esas meseleyi anlamaya vakit olmadan menekşe kalfanın koynundan buruşuk mendilini çıkararak karşımda bir boşanıştır boşandığı şaşıra kaldım. Menekşe 14 yıl önce bizde aşçılık etmişti. Giyinmesini, süslenmesini çok sever, pek varda kostadır. Lavantaya, kolonyaya pek meraklıdır. Fakat ne hikmettir bilmem, hangi nevi ıtır yata bulansa mübarek kadın yine Mısır çarşısı gibi keskin bir raiha yayar. Onun cildinde doğduğu memleketin pek yakıcı güneşinden yadigar, kakule, zencefil, karabiber kokuları vardır ki ne sürünse bu kokuları kapatmak kabil olmaz. Hala kırmızı peloş hırkası, mercan gerdanlığı, küpeleri, yüzükleri, bilezikleri hep üstündeydi. Mehmet Usta adında bir yorgancı kocası, Samatya'da üç odalı bir evi vardır. Onun pek ziyade kırılmış görünen izzet-i nefsini tamiri icap ediyordu. Psikolojisini iyi bilirim. Sfenk heykeli gibi zaman onun kaşını, gözünü, ağzını, burnunu ne kadar tahrip etse, menekşe yine ihtiyarlamak istemez. O yaşça 30 ile 40 arasında demir atmıştır. Hız ilerlemez. Bizim eve aşçılıkta yeni geldiği zaman, ocak başında uzun bir besmele çektikten sonra kaynar tencereyi ateşten çıplak elle indirdiğini görünce şaşırarak, "Abla, sen Rüfai misin?" demiştim de o bu sorumdan biraz az kırılmıştı. Sonra evden bir kadın eteğimden çekerek, "Abla, abla" deme kızıyor. "Niçin?" "Evce herkesin bu çağrışına muhatap oluşu kendinin herkesten yaşlı olmasını icap ettiriyormuş da onun için." "Ne diye hitap edeceğiz peki?" "Kalfa, yahut sadece güzel menekşe." Kokusunu istisna edersek, kalfam müsemması olan menekşeye hiç benzemez değil. İmpresyoniste bir ressam bunun portresini yapsa, kadifeye benzer cildinin çok tarafını mutlak menekşenin, patlıcanın koyu morluklarıyla ifade eder. Arabın yaygarası biraz evden taştı. Komşulardan yaşlı bir hanım vakayı anlamaya geldi. Menekşe'nin tuvaleti, kıyafeti onun da hoşuna gitti. Macerayı dinledikten sonra, "Sen adeta gazete yazarlarından birine karşı bir dava açmaya kalkarak beyi tarafından vekil yapmak istiyorsun. Bu iş bedava olmaz. Vekalet ücreti olarak ne vereceksin?" dedi. Menekşe, komşu hanımı dikkatlice bir süzdükten sonra, "Fukarayım ama benim gönlüm ganidir. Ne isterseniz evimi satar veririm." Komşu hanım, Yo, evini sattıracak kadar seni zarara sokmak istemeyiz. Bize son turfanda patlıcan dolması pişirir misin? Aa, ne demek? Başımın üstüne. İlik gibi pişiririm hanımcığım. Hem de patlıcanı, yağı, pirinci hepsi benden. Komşu hanım. Kalfa, iyi düşün. Şimdi büyük bir tencere patlıcan dolması 500 kuruşa çıkar. Menekşe. İsterse 5000'e çıksın. 15 okka âlâ şerbet gibi zeytinyağım, 20 okkadan ziyade de pirincim var. Komşu hanım susturmak için elini menekşenin ağzına götürerek, ''Kadın, yavaş yavaş söyle, duvarların kulağı var. Şimdi bu kadar sermaye en maruf bakkal dükkanlarında bile yok. Sen nereden buldun onları?'' ''Aa, Rabbime bin şükür. 4-5 yıl önce kıtlık olacak dediler de bizim evin altında Cenevizlilerden kalma bir mahzen var. İşte oraya sakladımdı.'' ''Komşu hanım, benden sana nasihat menekşem. Milli Banka hisse senetlerin, hazine bonoların varsa korkma. Bağıra bağıra söyle. Fakat böyle 20-30 okka yağa, pirince, şekere sahip olma sırlarını gayet iyi bilen dostlarının kulaklarına bile ihtiyatla fıslanacak sırlardandır. Menekşe. Aa, merak etme, merak etme hanımcığım. Ben onları öyle sakladım ki kocam Mehmet Usta bile arasa bulamaz. Menekşe'ye pek kıymamak için vekalet ücretini 20 patlıcan dolmasına kesiştik. Fakat ben tereddüt içinde derin, izahat ister bir bakışla gözlerimi komşu hanımın yüzüne diktim. Menekşe'nin bu zahireyi vaktiyle aşçılık ettiği evlerden azar azar aşırarak biriktirmiş olmasından şüpheye düştüm. Kadın zekiydi. Maksadımı derhal anlayarak şu cevabı verdi. Beyefendi, şu zamanda elde edilen ganimetin haram yahut mübahlığına dair fetva çıkartmak kaydına düşülmez. Bulduk bir nimet yer, öbür tarafa geçeriz. Siz şimdi vekaletini aldığınız hanımı müdafaa için yazacağınız dilekçeyi kaleme alınız. Evvela onu tatlı tatlı oku, üzerine de lezzetle patlıcan dolmalarını yeriz. Vekaletini üzerine aldığım menekşenin ağzından tanzim ettiğim şu müdafaa dilekçesi bir müddet sonra komşu hanımın da bulunduğu aile içinde okundu. Müdafaa dilekçesi. Biz zenciler, bize ne öğretiliyorsa onu öğreniyoruz. Hangi hizmete getirilirsek onu görüyoruz. İstidadımız her memleketin medeniyetiyle mütenasip olarak artıyor. Alimlerimiz, artistlerimiz, politikacılarımız, birçok sanayi ile geçinenlerimiz vardır. Artistlerimizden bir numune isterseniz, Amerika ve İngiltere'de bir şöhret yapmış olan meşhur komik Çikolata'yı göstermek kâfidir. Medeni cihanda bu adı işitmeyen yok gibidir. Fransa gibi medeniyetiyle mağrur bir memleket bile birkaç yıl önce hukukçuları arasına bir zenci karıştırmaktan çekinmedi. Bu zenci eski Dahomey kralı Beyanzeminoğlu Prens Onanila'dır. Siyah yapağı saçlı, basık burunlu bu kuzguni prens Paris'te hukuktan diploma aldı. Avukatlık diploma merasimi yapıldı. Cildi siyah fakat alnı ak bir avukat oldu. Bu zifirilerin politikacılarına gelince, bu kara mahfazalı dimaların idarelerine en ziyade tecelli yeri olan memleket Türkiye'dir. Bu hususta beni söyletmeyiniz, tarihlerinizi açınız. Eskiden beri biraz saray entrikası görülmez ki ona birkaç siyah çehre karışmış olmasın. Hemen denilebilir ki Türkler vakit vakit zencilerin siyaset ve hakimiyetleri altında çaresiz kalmışlardır. Tarihçimiz Ahmet Refik Beyefendi'nin o seçkin külliyatına bir de zenciler saltanatı eklemediğini bir kusur olarak görmekte haklıyız. Pek gerilere bakmaya ne hacet. Darus Seade ağası Behram'ın bir ikinci Abdülhamit olduğunu görenlerden aramızda henüz yaşayan binlerce tarihe şahitlik edecek yok mu? Zamanın vekiller ve vezirlerinden bu lostralanmış vidala suratlı ağanın huzurunda elpence divan durmadık kaç tanesi gösterilebilir? İmar işlerini inceleyiniz. Hakanlarınızın hayratı yanında bu ağaların da köprü çeşme sebillerini görürsünüz. Bugün patlıcan kızartmakla medeni vecibesini ifa edemediğini söylediğiniz siyah ellerin bir zamanlar başlarınızda değirmen çevirmiş olduğunu unutmayınız. Çoğumuz size mama dadılık etmekle geçiniyoruz. Fakat içimizde baş alanlarımız, iyi saatte olsunlara birkaç kuruşa davet yaparak geçinenlerimiz de vardır. Arap aklı bir incir çekirdeği doldurmaz hükmüyle bizimle eğlenirler. Biz diğerleri gibi bu beyinsizliğimizle beyaz hanımların saflıklarından faydalanarak yaşıyoruz. Kocalarını kıskanan hanımlar bizim büyücülükteki maharetimize can atıyorlar. Bizim sokak artistlerimizi içinizde hatırlayanlarınız vardır. Başta bir tilki kuyruğu, yaka göğüs katır boncuğu ve emsali kabukla donanmış, elde kuru kabaktan yapılmış uzun saplı bir tambur. Ayşe kadın dolma pişirme, burnuna sokarım. Ayşe kadın helvayı pişir, entari yaparım. Güftesiyle kabağın zımbırtısını birbirinden karıştırarak sokak sokak dolaşır. Doğuda sanatkarlık hünerlerini bundan ileri vardıramayarak 10 paraya göbek atan bir zenci, batıda çikolata gibi tatlı bir ünvanla binlerce lira kazanır. Ah, bu memlekette ne renk ve yaratılışta olursanız olunuz, sanat ve sanatkar pek hor ve hakirdir. Dişi zencilerin içinde gezici mama dadılar da vardır. Dolma tenceresi başında bir bohçayla sırtına bağlı bir beyazdan kazanılmış sütlü kahverengi enceyi semer gibi arkasında Afrika'nın en içlerinde mensup olduğu memleketin edasını gösterir bir yürüyüşüyle sokaklarda dolaşır. Evlerin önlerinde, cami kapıları ve sair kimselerin toplandığı yerlerde başından yükünü indirir. Birer yeşil kundağa sarılmış birkaç aylık düşük cenin boynundaki yaprak dolmalarını tencere içinde sokağa yatırır. Tanesini 5 paraya müşteri bekler. Yağı, pirinci, soğanı, pişirmesi, elemeyi filan. Bunun kârı nerede? İnsan hayret eder. Fakat şaka değil. Yiyenin karnı doyar. Arap aşçılar, o fellahlar hırsız olur derler. Fakat söyleyiniz, kim değil? Verilmiş rızkıyla kanaat eder kimse var mı bu dünyada? Esnaf müşteriden çalar. Müşteri, kazancını arttıracak helal haram yolları bulur. Her insan akılca kendinden bir gömlek aşağısını görünce kandırır, birbirini soyar. Bu böyle gider. Bunun adına yeni felsefede hayat mücadelesi denir. Yaşamak için zayıf gördüğünün elindeki ekmeği kapmak çalmak değil, hikmettir. Bunu düzeltmeye uğraşanların akıllarına şaşarım. Hatta bu cihan savaşı niçin oluyor? Azıcık düşünseniz altından hep bu mesele çıkar. Ada vapurunda. Şu geçen uğursuz savaş zamanında gücünün üstünde çalışanların arasında ada vapurlarını zikretmemek büyük bir insafsızlıktır. Bunlara yetişip binmek için sabah karanlığında kalkmaya mecbursunuz. Bu pat pat bahriyeler, o ihtiyarlıkları, o malullikleriyle beraber sabahleyin herkesten evvel uyanırlar. Kalkacakları iskeleden o hım hım sedalarıyla müşteri davet ederler. Kazanım yandı, istimim geldi, kalkıyorum. Yetişmeyenin vay haline. Evet, her biri birer memleket sayılan 4 ada halkı, bir iki kış akşam sabah bir tek vapurla inip çıkmak mecburiyetinde kaldı. İstanbul'a ineceğiniz sabah, lambayla kalkar, tutuşturulmuş sobanızın karşısında giyinirsiniz. İzmit körfezinin arkasından tanyeri ağarır. Pencerenin önünde küçük bir kahvaltı edersiniz. Elleriniz, lokmaları ağzınıza götürmekle meşgulken, gözlerinizi büyük ada iskelesinden ayıramazsınız. Nihayet pat pat bahri denize açılır, Nazen'in yüzü Heybeli'ye döner. Onun biraz sola yaslanarak karşıdan yampiri bir gelişi vardır. Kısık nezdeli sesiyle iskeleye yaklaştığını ilan eder. Zavallı pat pat büyük adadan o kadar yükle gelir ki iğne atsanız yere düşmez. Heybeli'nin uzun iskelesini bir uçtan öbür ucuna dolduran mahşer gibi o halk nereye sığacak? İşte bu mucizeye ne deniz inşaat mühendislerinin ne fencilerin hiçbir kimsenin aklı ermez. Çünkü bu aklın idrak ettiği hususlara dokunamayan şeylerdendir. Evliya Çelebi gibi bu garip şeyin izahında hayret ifadesiyle acz beyanından başka çare yoktur. Vapurun ağzı bir lastik torba gibi açılır. Birbiri üzerine halk içeri dökülür, dökülür, dökülür. Siz de insanlığınızdan çıkarsınız. Paket balya gibi bir şey olursunuz. O siyah cereyanın içine karıştıktan sonra artık ayaklarınızın maliki değilsiniz. Yürüyemezsiniz. Sizi yürütürler. Her tarafınızda bir muşta, bir yumruk, bir itme, bir kakmayla götürülürsünüz. Beni beşer denilen insan kardeşlerinizin ne kadar haşin ve hoyrat olduğunu bu geçitte anlarsınız. Tarif olunmaz bir tazikle itile kakıla, nihayet kıyma makinesinden dökülür gibi hemen pelte halinde bir köşeye tekerlenirsiniz. Orada da bir işkence dolabı içindesiniz. Oturmak nerede, eğilmek bile elinizde değildir. Yine o siyah cereyan sizi sürükleyip köprü dubaları üzerine atıncaya kadar o elim halde kalırsınız. Okullarda haşarı çocuk cezası olan bu ayakta durmak azabı ne kadar sürer? Artık o pat pat bahrinin keyfine bağlıdır. Kronik hastalıklarından bir depreşip de makine tembelleşirse 2 saatte sürer, 3'te. Bu gecikmeden ne deniz yolları idaresi mesuldür, ne kaptan, ne de makinist. Biçare yolcular bu hale o kadar alışkındırlar ki bundan bir sorumlu aramak kimsenin aklına gelmez. Transatlantik seferlerini bu idareye verseler kim bilir eski dünya ile yenisinin arası kaç aylık olurdu. Biz zannederiz ki medeni cihanda yolculukların hepsi hep böyledir. Erişir menzili maksuduna aheste giden, tiz reftar olanın payına hemen dolaşır. Edirneli Hatemi merhum, bu mısraları besbelli ricalimizin uzun etekli elbise giydikleri bir zamanda yumurtlamış olmalı. Biz pantolon giyeli, asrı geçti. Lakin bu şirin hükmüne ittiba modası hala geçmedi. Rabbim sağlık versin, deniz yolları idaresi eşyayla insanı pek ayırmaz. Hemen yan yana yığarak taşır. Üst güvertenin birinci mevkiinde kirli hararlar, kokan çuvallar, içlerine hangi nevi hastaların girip çıktığı belirsiz çinko banyolar arasında yolculuk ettiğimiz çoktur. Savaş yıllarında bir sonbahardı. Vapurlar insanlardan ziyade yükle doluyordu. Orta kat salonunda pencere önünde oturuyordum. Kadınlar kendilerine ayrılmış dar aralığa tıkıldılar. Birbiri üzerine yığıldılar. Hepsinin elinde, koltuğunda, kucağında ya bir sepet, bir bohça veya bir çocuk vardı. Arada bir nezaketsizce söylenmelerle kalabalık bir okul gibi o tek sıranın üzerine dizildiler. Tanıdık tanımadık birbirleriyle çabucak muhabbete koyulduklarından nasıl bir cendere içinde oturduklarını unutuyorlardı. Iskarca halinde vapur hareket etti. Burgaz'a yanaştık. Oradan binecek yolcular nereye sığacaklardı? İşte zihnin alamayacağı bir soru. Artık yer olmadığını herkes gibi kaptan biliyordu. Ama iskelelere uğramak tarife de vardı. İskelenin üzeri karınca yuvası kaynaşmasıyla insan doluydu. İskele atıldı, halk vapura akmak istedi. Fakat hücumlar faydasız kaldı. İskele kalabalığın ayakları altında çatırdıyor, kimse bir adım ileri gidemiyordu. Çünkü içeriye 5 kişinin daha sığması ihtimali yok gibiydi. Birkaç yolcu ancak girebildi. Halkı tekrar iskele üzerine dökerek vapur hareket etti. Tarife hükmüne uyarak şimdi de Kınalı'ya uğrayacaktık. Burgaz'da kalan yolcuların yumruklarını sıkarak bağırışmaları olur facialardan değildi. Çünkü sabah seferini tek bir vapur yapıyordu. Yer bulabilene ne mutlu. Bu esnada salon penceresinin önünde tesadüfün yarattığı en gülünç komedyalardan biri başladı. Gerisi koltuklu arkalığı kadar enli, şişman 45'lik bir madam elinde yine öyle tıkız bir buldoğun zinciriyle içeri girdi. Arkasında genç bir kadınla eli sepetli, koltuğu bohçalı bir hizmetçi kız vardı. Bu üç kadın sıra üzerine oturanlarla küpeştenin önüne sıralananların arasından yürüyebilmek için epey lakırtı işittiler. Dirsek yediler. Fakat buldoklu madam uğradığı her kakıştırmaya aynı suretle mukabele ederek ilerliyordu. Nihayet bir noktaya geldiler ki öndekileri çiğnemedikçe bir adım atmak ihtimali kalmadı. Şişman madam iskeleye davlumbaz rampa eder gibi geniş arkasını oturan kadınlar tarafına dayadı. Bu vücudun havalesi altında ezilen bir kadın haykırarak ''Aa ne yapıyorsunuz madam? Oturazayım. Nereye oturacaksın? Sen nerede oturdu ben de orada oturazayım. Nereye sığacaksın ayol? Sığamaz mıyım ne yapayım? Sığarım sığarım.'' Gürültü büyüdü. Haykırışmalar sıranın bir başından öbürüne sirayet etti. Bu arada buldog sahibinin bacakları arasında keskin keskin havlıyordu. Diğer bir kadın, ''Kokona köpeğini çek, bacağımı ısıracak.'' Madam hiddetle zinciri çekerek, ''Sopa bire, gaydıre.'' Çocuğun biri bütün avazıyla, ''Anneciğim, anneciğim, simidimi köpek kaptı.'' Anası, ''İlahi geber, ona şimdi 5 kuruş verdim, niye kaptırıyorsun?'' Diğer bir kadın, ''Yavrucak ne yapsın hanım, aznavur gibi köpek, gözlerine bak, üstüme atılacak sanıyorum. Yassı burunlu ne sakil şey. Rabbim neler yaratıyor. Aman baktıkça ruhuma sıkıntı basıyor. Başka bir kadın. Hanım bu köpeklerin en maskara cinsidir. Rabbim böyle şey yaratmak. Ah ah anasından doğar doğmaz bunun suratını kalıba korlar da böyle burnu çökük gözleri çıkık olur. Ay yetişmesinler hayvancağızı frengili surata benzetmişler. Madam bu köpeğin suratını siz mi kalıba koydunuz? Şişman madam. Ne kalpazanım bu böyle doğmuş işte. Domuz cinsi galiba. İyi söyledin kardeş köpeğe benzemiyor. İçimizde gebe varsa bu gudubet hayvana bakmasın sakın sonra çocuğu böyle olur. Bu arada başka bir kadın çırpınarak. Aa baktım gitti hanım. Alnımın kara yazısı şimdi ben bunun gibi mi doğuracağım? Bulduğun sahibi madam sinirlenerek. Akkale bu ne lakirdi. Köpek başka adam başka. Genç kadının kucağındaki çocuğu göstererek, ''Bu çocuk ne vakit doğmuş köpek evde beraber. Şimdi bu onu benzedi mi hiç?'' Çocuğu okşayarak, ''Yorga, aa pedakimu.'' ''Burnuma fena bir koku geliyor, nedir o?'' Kadının biri etrafını aranarak telaşla, ''Aa kardeş, çarşafını çek, çarşafını çek. Ne var, ne olmuş?'' ''Ne olacak, yassı suratlı domuz yavrusu şurayı kirletmiş.'' Kadın bakınarak, ''Aa musibet, ne çabuk gelir gelmez bu marifeti mi yaptı? Madam ne terbiyesiz köpeğim var. Ne yapacağız, ne vakit geldi dışarıda bırakacağız. Hayvan bu işte.'' ''Aman kardeş dikkat edelim, üstüne basmayalım.'' O aralık acı acı kedi miyavlamaları işitir. ''Aa bu da ne? Kediler. Nerede hanım? Altınızda.'' ''Aa, üstüme iyilik sağlık. Şimdi avazım çıktığı kadar bağırırım. Altımda kediler mi var?'' ''Evet, oturduğum sıranın altında.'' Biraz öteden kadının başka biri, ''Hanımcığım, sepette bizim. Mestan'la Ceylan bir şey yapmazlar. Üzerlerini bezle sıkı sıkıya diktim. Büyük hanımın kıymetli kedileri bunlar. Hüda'nın birliğine emanet.'' dedi, bana teslim etti. Buldog sert ve sık havlamalarla kedi sepetine saldırır. Sepetin muhafızı kadın, elinin 5 parmağını yelpaze gibi açıp köpeği göstererek, ''Bak 5 kardeşe, bir indirirsem senin o yamyassı maskara suratını dağıtırım alimallah. Seni gidi, musibet seni.'' Bütün sermayesini kucağındaki kutuya sığdıran tek gözlü kahveci çırağı, kadınlar arasından kendine yol açmaya uğraşarak, ''Nane, çikolata, kurabiye, simit, peynir.'' Kadının biri, ''Heh, sen eksiktin. Nereden geçeceksin?'' ''Geçerim hanım efendi, geçelim.'' ''Aa.'' Hanımın biri bağırarak, ''Aa kardeş dediğin oldu.'' ''Ne oldu hanımcığım?'' ''Simitçi tam üstüne bastı.'' Simitçi yere bakmaya uğraşarak, ''Nerede bastım?'' Köpeğin sahibi şişmanmadan, kazanın farkına vararak uzun bir kahkahayla, ''Aa polioreo yine.'' Tek gözlü kahveci bastığı şeyin nevini gözünden ziyade burnuyla anlayarak pabucunun altını küpeş diye sürte sürte temizlemeye başlayınca Birkaç kadın birden, "Terbiyesizsin, zoruna bak. Yapma oraları ayol, şimdi geçerken hepimizin üstüne sürülecek." Vapurun kıç tarafında bir çığlık kopar. "Bir limon yetiştirin, kadın bayıldı." Sesleri işitilir. Herkes birbirinden sorar. "Ne olmuş hanım, ne olmuş?" "E ne olacak, iki ortak birbirine tesadüf etmiş." Ne var bayılacak?" "Herif yenisini eski karısından gizliyormuş. Şimdi vapurda tanışmışlar. Birisi 21-22 yaşında, delikli çorap, tango çarşaf, sürmeli gözler, çıtır çıtır sözler, incili gerdan, bilezik saat, fıkır fıkır, kırım kırım bir içim su. Öteki zavallı, 45'lik dilsiz bir kadın. Hangisi bayıldı?" "Aa, sormak abes hanım. Genci fıkır fıkır gülüyor. Öteki zavallıcağız. Hani ya sözüm ona, çingene ayı oynatırken koca karılar hamamda nasıl bayılır diye hayvanı yere uzatmaz mı? İşte öyle kendinden geçti." Şişman madam kahveciden sorar. "Ti iğne?" Kahveci çırağı Rumca macerayı anlatır. Madam dövünerek, "Akale, ne fena bu sizin erkek adamlar. Bir kare almış, üstünde bir tane daha. Daha üstünde bir daha hiç olur." Kadının biri kahveci çırağına, "Hadi koş, hadi koş, limon istiyorlar." "Bir limon 40 kuruş. "Ah, bu ne insafsızlık, ne günlere kaldık. Bayılmamalı, artık ölmemeliyiz. Hiç 40 kuruşa limon olur mu canım?" Kahveci çırağı büfe tarafına doğru koşarak, "Ne yapalım hanımefendi, biz de böyle alıyoruz." Kadının biri güle güle çırağın arkasından, "Hadi yürü, pacası boklu." Vapur inliye sıklıya böyle komedisiyle, faciasıyla sinesinde taşıdığı kalabalığı Kınalı açıklarına getirdi. Fakat adaya uğramadı. Üzerine yolcular birikmiş iskeleyi tozlu kömürünün kesif dumanına boğarak geçti. Çünkü vapura fazla bir kimse almak belki bütün yolcuların hayatı için bir tehlike olacaktı. Tarife hükmüne bu haklı riayetsizliğinden dolayı kaptanı tebrik ederek hep el çırptık. Bu gürültü arasında Bulldog mütemadiyen havlıyordu. Kınalı Ada iskelesi üzerindeki halkın protesto feryatları arkamızdan incele incele sivrisinek vızıltısına döndü, sonra söndü. Kocasını boşayan Hürmüz Hanım. Hukuk aile kararnamesi yayınlandığı vakit kadınlar arasında hayli fena anlaşılmalar ve gürültüler olmuştu. Doğuda kadın kafes içinde büyür, yemliğinden yer, suluğundan içer, tüneyinde sallanır, söylediğini bilmez allı yeşilli bir nevi papağandır diyorlardı. Onun hiçbir sosyetede mevkii, söz hakkı ve şikayeti, umumi eğlencelerden hissesi yoktu. Zavallılar kapanık, kafesli, bahçesiz evlerinde sıkıldıkları vakit civar bostanlara, kokan ve birer mezbele olan deniz kenarlarına çıkarlar, taşlara, topraklara otururlar, en adi satıcıların kirli ellerinden aldıkları bayat yemişleri geveleyerek gevezelik ederler. Mutlak evlerinde yarım bıraktıkları işleri, ateşte yemekleri vardır. Yaptıkları bu acınacak kısa gezintiler için de akşam erkeklerinden türlü tektirler işitirler. Zaten kolları bacakları arasındaki virank virank boy boy çocuklardan hiçbir yerde rahat yüzü görmezler. Filozof hanımlarımızdan biri öyle demiş: "Allah, peygamber, şeriatçiler hep ricalden olan kimselerin koruyucuları. Davacısı kadı olan Allah yardım etmezse vay onun haline. Saçı uzun, aklı kısa hikmetiyle alnımıza birer ahmaklık damgası vurmuşlar. İnsanlığımız unutulup gidiyor. Yüksek okul ve üniversitelerimizde felsefe öğrenen hanımlarımız neyle meşguller? Örtünmek probleminin akla uygun ve insani bir şekil alması endişesiyle bizi müdafaaya uğraşan genç yazarlara ufak bir teşekkür etmek için bile hiçbir kıyıdan bucaktan sesleri çıkmıyor." Bir sabah Hürmüz Hanım koltuğunda 3-4 gazeteyle komşusu Naciye Hanım'ın evine gitti. Kapıdan girer girmez, "Müjde kardeş, müjde, bu hoyrat erkeklerin ellerinden artık kurtuluyoruz." "Hayrola hanım, ne olmuş?" "Ne olacak? Hukukça erkeklerden üstün oluyoruz. Bundan sonra kocalarımızla sen sen, ben ben. Ah, neydi o çektiklerimiz? İllallah efendim." "Kim söyledi? Yanlış bir şey olmasın." "Artık bunun yanlışı manlışı yok. Gazete yazıyor." "Oh, şükür Rabbime, bugünlere de yetiştik. Ah Hürmüz kardeşciğim, benimkinin içimde öyle hicranları var ki dağlara kayalara anlatsam erir, tuzla buz olur. Bugüne kadar sabır, sabır, sabır, çenesini göstererek, artık işte buraya kadar çıktı, hep yuttum, yuttum ama verem kılığına girdim. Biraz daha sabret, yakında onlardan tek mil hınçlarımızı çıkarırız. Birisine okutup da içindekileri anlamasın diye bizim efendi bu gazeteleri benden bucak bucak sakladı. Sebebini sordum, artık kadın erkek hukukça bir oluyorlar, bakalım bundan sonra sizinle nasıl başa çıkacağız, dedi. Ağzını öpeyim Hürmüzcüğüm. Fakat ben okuma bilmem, sen bilmezsin. Gazetedekileri nasıl anlayacağız? Beslemeyi gönder, gümrükçünün Şeküre'yi çağır. Karı gazeteyi saldır suldur erkek gibi doğru okur. Hem yanına okuma yazma bilen bir iki kadın daha alsın da gelsin. Bizim evde bugün büyük bir toplantı vardı. 20 dakika sonra Hürmüz Hanım'ın alt katta bahçe üzerindeki odası söylediğini bilir bilmez hanımlarla doldu. Gazeteler ortaya kondu. Kadınların erkek buyruğundan kurtuluş müjdesi verilince bir kıyamettir koptu. Kocasından memnun olanı yoktu. Bütün ağızlar şikayetle açıldı. Her kadın kocalarından çektiklerini anlatıyordu. Ama hiçbiri dinlemiyordu. Erkekler aleyhindeki bu toplantı gürültüsüyle meşhur kadınlar hamamına döndü. Okuma bilen hanımlar gazeteleri dikkatlice süzdüler. Anlayamadıkları bazı hukuki sözleri zekalarıyla tamamladılar. Kendilerince en önemli olan maddeler hakkında gönüllerinin istediği gibi çıkarabildikleri mealler şunlardı. Bundan sonra boşama hakkının kadınlara verilmiş olması. Kocanın evinde mümeyyiz olmayan küçük çocuğundan başka akrabalarını karısının rızası olmaksızın evinde barındıramaması. Üzerine evlenmemek, evlendiği surette kendisini veya ikinci kadın boş olmak şartıyla bir kadını karı yapmanın sahih ve şartın muteber olması ve daha bunlara benzer maddeler. Okuyan hanımlardan biri diğer arkadaşlarına bu maddeleri şöyle açıkladı. Bundan sonra boşamak hakkı kadınlara verildi. Efendilerini istemeyenler bırakabileceklerdir. Hanımların arasında bir memnunluk tufanı koptu. Bazıları kocalarını boşamak için nikahlarını hesaplıyordu. Kimi bu akşamdan tezi yok diyor, kimi bu genç yaşımda pimpon herifle gönlüm gözüm karardı, şimdi bir sırma bıyıklısına varayım da o bunak da görsün gibi sözlerle pek çabuk intikama kalkışıyorlardı. Kadının biri okuyan hanıma bağırdı. Kardeş, biz o kadar irfanca sözden bir şey anlamıyoruz. Ötekilerini de bize açık açık Türkçe ile tane tane anlat. Efendim, kocanız sizden olmayan daha akı karayı seçemez, pek küçük çocuğundan başka akrabasından hiç kimseyi yanınıza getirip sizinle birlikte oturtamayacak. Yine kadınlar arasında bir sevinç alkışı patladı. Ah ne iyi nidalarıyla el çırpıyorlardı. İtinalıca sabah tuvaletini yapmış çatık kaşlı genç hanımın biri ayağa kalkarak, şimdi eve gider gitmez kaynanamla görümcemi kovarım. Bana ne yeni gelinliğimi bildirdiler ne evliliğimi. Gece gündüz dır dır dır habire söylendiler. Aa artık insaf diye feryat etti. Daha o oturmadan zayıfça şaşı bir hanım yerinden fırladı. Bu akşamdan tezi yok üvey oğluma kapıyı açmam. O soysuz musibet beni babasına fitliye fitliye hayatımı bir avuç ağıya çevirdi. Kınalı saçlı koca karının biri ıkına sıkına biraz diklenerek, hep genç karılara mı hürriyet verildi? Yaşlı kadınların, kaynanaların hukukunu müdafaa için gazete bir şey yazmıyor mu? Evladı doğur, büyüt, yetiştir, eli ekmek tutar tutmaz eve gelin namıyla bir kalp kıran karı getir. Karga gibi gözünü oysun sonra. Bir de ahir vaktinde seni evden kovsunlar. Sokak ortalarında kal. 3-4 taze birden ayağa fırlayarak, ''Aa büyük hanım sus, burada da mı kaynanalık?'' ''Kaynanalık zahir. İyi ki gelinimi beraber getirmedim. Zaten edasından geçinmiyor. Burnu kaftağında. Bu sözleri işitirse bütün bütün şımarır. Oğlum onun ağzına bakar sonra. Ne derse emir, emir, emir. Bu yaştan sonra bizi sokaklara mı attıracaksınız? Bu ne rezalet. Böyle kanunları kim uydurmuş? Vallahi Şeyhülislam kapısına gider, bir arşın kağıdın üstünü altını doldurur da öyle arzu hal veririm. Gürültü büyüdü. Bütün genç hanımlar sinirlendi. Kaynanaya hücum ziyadeleşti. Büyük hanımın iddiasına taraftar başka kaynanalar çıktı. Odanın içi bir ihtilal komitesi şamatasıyla doldu. Hasmını yaralamak için toplu iğneye davrananlar bile oldu. Bu küçük vaka ileride kadın mebuslardan kurulacak Milli Meclis'in alacağı hale güzel bir örnekti. Asıl kızılacak kıyamet, hanımlar evlerine döndükten sonra zavallı kocalarının başlarında koptu. O hafta mahallede tam tamına 8 hanım kocasını boşadı. Bu boşanmalardan işte bir örnek. O akşam Hürmüz Hanım'ın efendisi eve biraz geç gelmişti. Hanım bir karış suratta karşısına çıkarak, "Efendi, efendi, artık haddini vazifeni bil. Eski çamlar bardak oldu. Alemin kocası gibi evine vaktiyle gel. Sonra ağzından kötü bir lakırtı çıkar. Karışmam ha." Zavallı adam şaşırarak, "Ne var, ne oldu hanım? Eve adamımı atar atmaz böyle üst perdeden çıkışmada ne demek?" "Ne demek olduğunu çok sürmez anlarsın." "La havle." "La havlenin boncuğu ha? Çıldırdın mı kadın? Aklım Allah'a emanet. Niye çıldırayım?" Ve ilave etti, "Sanki sen benden gazeteleri bucak bucak sakladın da işin ne olduğunu ben anlamadım mı?" "Ne olmuş?" "Bundan sonra kadınlar kocalarını boşayacaklarmış. Yeni kanun yapılmış." Efendi gülümseyerek, "Evet, evet, maalesef öyle." "Öyleyse ayağını denk al efendi." "O dirliksiz karılar kocalar için. Ufak tefek kusurlarım olsa da sen beni boşar mısın hiç karıcı?" Kim bilir, öfkeme rast gelirse." "Allah göstermesin." "Öyle büyük söyleme efendi." O günden sonra efendinin en ufak bir kusurunda Zühulinde Hanım, "Be hey adam, beni günaha sokma. Şimdi iraden elinde olsun deyiveririm ha." Nakaratını tesbih gibi dilinden düşürmüyor. Biçare adam bütün bu taşkınlıklara sabır ve sükûnetle mukabele gösteriyordu. Efendi tahammül ettikçe hanımın tecavüzü, tekdirleri büyüdü. Nihayet bir gün ultimatom şeklinde bir takım isteklere girişerek, "Bu yaz için beyaz ve roganlı iki iskarpinle bir glase pabuç, kumaşlarını, biçimlerini kendim seçmek üzere biri hafif, öteki ağır iki kaş pusyer, şamlıya çarşaflık için pahalı taftalar gelmiş, onlardan da iki çarşaflık." "Sen evvelce böyle şeyler bilmezdin, nereden öğrendin?" "Komşumuz katibin hanımından. Onun kocasına ısmarladığı şeyleri birer birer ezberledim. Ben de senden istiyorum." "Hanımcığım, o koskoca bir katip. Ben 2000 kuruşluk bir mümeyyiz parçasıyım. Böyle zamanda bunları sana tedarike kudretim yeter mi?" "Yetip yetmeyeceğini bilmem. Ben isterim." "Allah bana, ben de sana." "Şimdi sesini kes, cevap ver. Yapmayacak mısın?" "Gücüm yetmeyeceği bir şeyi nasıl yaparım?" "Sen yapmazsan bana onları yapacak bulunur." Efendi birden hiddetlenerek, "O ne çirkin sözler, terbiyesiz, çekil karşımdan." Hürmüz Hanım ani ve asabi bir geleyanla pencereyi açarak mahalleliye, "Komşular, işittiniz, şahit olunuz. Ben efendiyi tallak-ı selaseyle bıraktım." Efendi öfkeli bir alayla karısını odaya çekerek, "Çekil karşımdan, ne karışıyorsun? Ben seni boşadım." Efendinin hiddeti birdenbire merhamete dönerek karısının yüzünü okşaya okşaya, "Sen beni boşadınsa ben seni boşamadım karıcığım." "Ya o yeni kanun?" "Onu sana yanlış anlatmışlar." "Eyvah!" "Boşama hakkı kadınlara verilse pek çabuk her ailenin altı üstüne gelir. Allah'ın emri, peygamberin kavlindeki hikmeti şimdi anladın mı? Ben bırakmak için evlenmedim. Durup durup da karı boşayan erkekler de ahlak ve bünyece sizin gibi zayıf, mariz, merhamet bekleyen zavallılardır. Sinirlerini yatıştır da hadi evinin işine bak." Hattı üstüva. Korkmayınız, coğrafya dersi vermeyeceğim. Yer küresi üzerinde kaç tane nehir, memleket varmış. Bu karışık günlerimizde böyle sınıf dersleriyle canınızı sıkacak değilim. Geçenki yazımda mürettiplerin cilvelerine uğradım. Hattı üstüva terkibindeki üstüvayı üstüva şeklinde dizmişler. Nasılsa tahsihte de dikkat edilmemiş. Terkip o bozuk imla ile gazete sütunlarına geçmiş. Bereket versin ki coğrafya terimlerince kelime belli. Harita ile meşgul olan çocuklar bile göre göre bunun imlasını bilirler. Bu yanlışlık vaktiyle okulda geçen komik bir hattı üstüva vakasını hatırlatmaya vesile oldu. Bu hattı üstüva meselesi sınıfta bizi bir hayli güldürmüştü ve birkaçımıza da dayak yedirmişti. Sınıfta sol tarafımda Mehmet Ali, Kadayıfçı Rıfat, Hasan Cevat adında üç öğrenci bir sıraya oturuyoruz. Mehmet Ali zeki, çalışkan bir çocuk. Kadayıfçı Rıfat, haylazı naylazı. Neden kadayıfçı? Babası mı bu sanatta? Kendisi mi bu tatlıyı çok sever? Bu tarafını bilmiyorum. Fakat kadayıfçı Rıfat çok maskaradır. Gülmekten bizi kırar geçirir. Tekerlek tekerlek siyah gözleri, mini mini burnu, çıkıkça çenesiyle hayat ölçüsünde insandan bir derece aşağı olan o tuhaf hayvana benzer. Kara gözlerini fıldır fıldır çevirir. Çenesini sağa sola ileriye geriye oynatarak bu benzerliğini duruşlarıyla da arttırır. Hasan Cevat orta zekada bir çocuktur. Müzakere esnasında bazen pencereden caddeye bakarız. Akşam sabah sırmalar içinde atlı bir liva geçer. Biz onun parıl parıl elbisesine, eğerinin örtüsüne imreniriz. Onu ne zaman görsek atlı liva geçiyor telaşıyla geçişini birbirimize haber vererek pencerelere koşarız. Bir gün coğrafya dersindeyiz. Öğretmenimiz barut gibi sert bir adam. Rıfat sıranın altında bir maskaralık yaptı. Hepimiz gülmemek için dudaklarımızı ısırıyoruz. Fakat bizim çehrelerimizde bir şeyler dalgalandı. Öğretmen farkına vardı. Fesadın başı Rıfat'tan koptuğunu da anlayarak birdenbire ''Rıfat efendi, ayağa kalk.'' Rıfat kalktı. Oğlancağızın korkudan çehresi o kadar maymunlaştı ki yaptığı mimiklerle bizi gülmekten kırdı geçirdi. Öğretmen öfkesinin derecesini kaşlarının çatıklığında göstererek ''Hattı üstüva nereden geçer bana söyle.'' Zavallı kadayıfçı Rıfat'ın enlem boylam ve hattı üstüva daireleriyle o ana kadar hiç meşgul olmamış bulunan ötede beride dolaşan zihni hemen atlı livaya geldi. Aksaray'dan gelir, Beyazı'da doğru gider. Öğretmenin gözleri parladı. Biz ateşte kaynama derecesine yükselen ve taşan cezveler gibi boğazlarımızda fıkır fıkır kaynayan kahkahaları yutmak için boğulmalar geçiriyorduk. Öğretmen, ''Be hey, hayvan oğlu hayvan, sana Aksaray'dan, Beyazıt'tan bahseden var mı?'' ''Hoca efendi, vallahi atlı liva her gün Aksaray'dan geçer.'' ''Atlı liva kim?'' ''İşte o sırmalı paşa.'' ''Melun, ben sana şimdi sırmayı paşayı gösteririm. Mehmet Ali efendi, sana soruyorum. Harita üzerinde hattı üstüvayı göster.'' Mehmet Ali efendi gösterdi. Öğretmen yine Rıfat'a sorarak, ''Hattı üstüvayı gördün mü maymun?'' Gördüm efendim. Şimdi söyle bakayım, hattı üstüva yer küresini kılıç gibi kesiverse ne olur? Rıfat afalladı. Bütün yüzünün ifadesi sorunun zorluğu karşısında türlü gülünç duruşlar takındı. Birbirine karıştı, sağına soluna canı sıkkın bakındı. Etrafındaki arkadaşlarından yardım bekliyordu. Nihayet usulcacık omzuna dokunarak pek hafif mırıltılarla, ''Söylesene be, kılıç gibi keserse yer küresine ne olur?'' Cevat mahir bir süflör fısıltısıyla, ''Ne olacak? Bağırsakları dışarı dökülür.'' Rıfat, Cevat'tan aldığını biraz tereddütle öğretmene satmak isteyerek, ''Efendim şey, bağırsakları.'' ''Neleri?'' ''Bağırsakları.'' ''Kimin bağırsakları?'' ''Şey, yer küresinin.'' ''Ulan Yezid, yer küresinin bağırsakları olur mu?'' Rıfat yanlış anlamış bulunmak korkusuyla yavaşça yine Cevat'ı dürterek, ''Söyle be, yer küresinin bağırsakları olur mu?'' Cevat yine süflör gibi, ''Olur.'' Rıfat bu defa biraz daha emniyetle, ''Olur efendim.'' ''Sübhanemen teayyere. Bağırsakları neresinde durur?'' Rıfat yine telaşla Cevat'a, ''Ulan çabuk söyle, neresinde durur?'' Cevat pek hafif fısıldar, ''Karnında durur. Kılıçla kesilince tabii dışarı dökülür. Rıfat işittiğini aynıyla tekrar eder. Öğretmen ateş kesilerek. Ulan iblis, bunu sen kendi zekanla mı buluyorsun yoksa etraftan bir fısıldayan mı var? Vallahi değil hoca efendi, kimse fıslamıyor. Ben kendim söylüyorum. Ben sana şimdi yer küresinin bağırsaklarını anlatırım habis. Mehmet Ali efendi, sen söyle, hattı üstüva yer küresini kılıç gibi keserse ne olur? Zaten Rıfat'tan sonra sorunun kendine sorulacağını bilen Mehmet Ali efendi cevaba hazırlanmış bulunduğunda, hattı üstüva kılıç gibi keserse yer küresini iki eşit kısma ayırır. Rıfat bu cevabı işitince parmaklarının bütün kuvvetiyle Cevad'ın omzunu çimdikleyerek, ''Vay babanın aşık kemiğine, beni faka bastırttın, hapı yuttum, şimdi falakaya yatıracaklar. Alacağın olsun ulan, seni de beraber uzattıracağım, vallahi şimdi görürsün.'' Öğretmen o zamana kadar zor zapt ettiği hiddetini göstererek, ''Bana Ahmet Ağa'yı çağırınız.'' Ahmet Ağa kapıcı, falaka tutmaktaki mahareti okulca bilinir. Onun nasırlı eliyle tuttuğu o işkence aleti altında kıvranmamış çocuk yok. Rıfat ağlayarak Cevat'a, gelmişine geçmişine üfürdüğümü Cevat'ı, gördün mü yediğim naneyi? Öğretmen kızmış olarak, ulan Rıfat ne dırlanıyorsun? Rıfat ağlama perdesini yükselterek, hoca efendi, vallahi doğru söyleyeceğim, beni Cevat şaşırttı. Söyle, doğru cevap verirsem falakayı affedeceğim. Hattı üstüva nedir? Hadi tarif et. Rıfat yine mimiklerle düşünmeye başlar bu defa Mehmet Ali'ye fıs çekerek. Ayağını öpeyim Mehmet Ali. Deminden ne dedindi? Söyle be söyle hadi, vallahi bak falakadan kurtulacakmışım. Öğretmen birden parlayarak. Ulan kadayıfçı köpeğe, yanındakine ne fısıldıyorsun? Şöyle ortaya çık bakayım. Ahmet Ağa müthiş yardımcısı Bekir'le beraber gelir. Falaka ellerinde olarak orada dururlar. Rıfat bir falakaya, bir de başını çevirip bütün kalbinin hıncıyla Cevat'a bakarak karşılıksız kantarlığı okur. Öğretmen, bekliyorum, hattı üstüvayı söyle. Kadayıfçı etrafından yardım isteyen bakışlarını gezdirir. Fakat kimseden imdat ihtimali olamayacağını anlayınca, kendi zeka ve bilgisinin iltifatına sığınarak ne olursa olsun cevap verir. Efendim, hattı istiva Rabbimin öyle keskin bir kılıcıdır ki bir kere dünyanın üzerine inerse elma gibi ortasından ikiye ayırır. Öğretmen, Ahmet ha, getirin falakayı, yatırın abisi. Rıfat, gırtlağının muktedir olabildiği şamatayı birden kopararak, yanıldım, hoca efendi yanlış söyledim. Ayırmaz, vallahi ayırmaz, kılıç değildir. O başka bir şeydir ama aklımdan çıkmış. Gelecek derste su gibi ezberlerim. Yan kesiciler. Ehliyetsizler çoğaldı. Her sanatın usulü, nizamı bozuldu. Her ne olursa olsun bir kaideye, bu kanuna bağlanmayan kazançlarda bedbereket olmaz. Her şeyin bir hukuki tarafı, riayeti zaruri olan prensipleri vardır. Mişon, Mıstık, Niko ve Vartan, bu dört gözü açık yan kesici Galata'da Rıhtım Tünel taraflarında çalışıyorlardı. Savaş zamanında vurgun çoktu. Erkekler kazandıklarını kadınlara veriyorlar. Onlar da gösteriş yapmak için bütün servetlerini ellerinde gezdirdikleri altından, gümüşten örmek keselere dolduruyorlardı. Herkes kâr peşinden koşuyor. Zihinler binlerce liraları aktar döndür etmekle meşguliyetten pek dalgındı. Yan kesiciler sokaklarda övünen bu fantezici kadınları, milyonları düşünerek giden bulgurcukları kolay kolay tarıyorlardı. Mütarekeden sonra kazançlar mecralarını değiştirdi. Geçinmeler değişti. Zaruret arttı. Açlık çoğaldı. Herkesin gözü açıldı. Yan kesicilere evvelki kolaylıkla mal kaptırmıyorlardı artık. Hırsız, dolandırıcı veya çapulcu güruhunun envağı her tarafı sardı. Bir dalgın adamın arkasından dördü beşi birden dolaşıyordu. Bütün çapulcuların kazançlarına kesat geldi. Mişon, Alyense okulunda bulunmuştu. Ticaret kaidelerinin esasını biliyordu. Mıstık, cahildi. Hacı kadın mahalle okuluna bir müddet devam etmişse de bir türlü heceyi sökememiş, vaktini dersten kaçarak cami avlularında ceviz, birdir bir oynamakla geçirmişti. Yan kesiciliğin hile ve hurdalarıyla uygunluk göstermeyen saflıkları, aptallıkları, hatta mertlikleri vardı. İnce düşünemez, lüzumuna göre hissini gizleyemezdi. Birçok halde yumruğuna tükürür, öte tarafa geçerdi. Niko hezarfendi. Pangaltı okulundan mükafat bile almıştı. Birkaç lisan karıştırırdı. Yakışıklı ve gençti. Şık giyinir, avını ta kalbinden vururdu. Onun sanatı bir iki değildi. Her telden çalardı. Vartan çalışkan fakat kabaydı. Hemen her işte elinin izini bırakırdı. Sulu Manastır okulunda öğretmenin gümüş bastonunu çalarken yakalanarak kovulmuş ve bu kovulması yan kesiciliğe sebep olmuştu. Yahudi bir gün Türk, Rum, Ermeni arkadaşlarını bir kenara çekti. Cerbezeli bir nasihat veren tavrını alarak, ''Arkadaşlar kesatlık var. Türklerinki yetmiyormuş gibi yedi devletin polisleri İstanbul'da toplandı. Fransız mı istersiniz, İngiliz mi, İtalyan mı? Elimizi nereye uzatsak enseliyorlar, şaka yok. Hadi dayak, hadi hapis. Bunlara karşı bir orospolluk düşünmeliyiz. Ticaret ayıp değil, ben çarparım. O çarptırmasın. Dünyanın alışverişi böyledir. Herkes birbirinden çarpar. Kimin gözü daha açıksa o kazanır. Savaş, ticaret, piyasa, komisyonculuk, ihracatçılık hepsi böyledir. Daima biri aldatır, biri aldanır. Biri zengin olur, öbürü fakir düşer.'' Mıstık ağır bir tavırla söze atılarak, ''Ulan Mişon, bizimki yan kesicilik haram bir iş ama nasıl olsa işte bu işe alıştık. Buna ticarettir demeye sıkılmıyor musun?'' Mişon ince bir alayla, ''Mıstık ağa sen sus, böyle şeye aklın ermez. Cahil bir adamsın, beni dinle, akıl öğren, ne kafa. Türk oğlu Türk, bu böyle gitmez artık. Şimdi dünya değişti, çok katakulli var. Yutturmazsan yuttururlar.'' Mıstık, ''Canım, şeriata uyan şeye ticaret derler. Bizde böyledir.'' Mişon, ''Hadi sen de bal kabağa. Yan kesicilik yapmak için gidip hocadan, papazdan, hahamdan tezkere mi alacağız? Divane oğlu, divane.'' Niko, ''Oman kafayı bırak, biz dinliyoruz. Hadi, akıl ver. Dinliyoruz.'' Mişon, ''Hemen size akıl vereyim. Ben divane kalayım, öyle mi? Bravo be hacı oğlu.'' Vartan, ''Ulan Mişon, çiçekçi oğluluğu lazım değil, hadi çabuk.'' Mişon, ''Allah rahmet eylesin, çiçekçi oğlu benim büyük babamla akrabaydı. Ne meşhur adamdı bu. Kendisi öldü, adı kaldı. Nerede böyle hokkabaz şimdi?'' Vartan, ''Sen niye hokkabaz olmadın ulan?'' Mişon, ''Hadi oradan, ham Ermeni sen de. Bu bizimki hokkabazlık değil mi? Asıl göz bağcılık bizim zenaattedir.'' Mıstık, ''Göz bağcılık mı?'' Mişon, ''Sen sus Hacı Mıstık, sen ince zenaat ne bilirsin, 3 defa yakalandın, Bodrum'da baklava yedik, nasıl tatlıydı değil mi? Allah bu devlete zeval vermesin, yakalar yine bırakır, yan kesici olsun, ne olursa olsun, herkes işini yorsun, ekmek parası kazanacak, çoluk çocuk var.'' Niko, ''Hadi ne teori söyleyecekse çabuk söyle.'' Mişon, ''Ah kardeşim Niko, Moiz de hak, Jezukri de hak. İkisi büyük profet. Birine dedi, öteki de onu dedi. Ben Yahudi, sen Rum. Nedir bu patırtı? Haham, papaz, ikisi beraber görüşsünler. Biz şimdi zanaatimize bakalım. Ben okulda ticaret kaide okudum. Ticaret işinde 3 eleman vardır. Alıcı, satıcı, bir de mal. Hep öteki işler bu üçünün üzerinde gider. Alıcı biz, satıcı ceplerini taradığımız o adam. Malda aşırdığımız şey.'' Mişon, yan kesiciliğin incelikleri ve ticarete tatbiki hakkında arkadaşlarına ders verir. 4'ü de beraber bir şirket akdetmelerinin şiddetle lüzumundan bahseder. Ne çarpabilirlerse getirecekler, hamur edip satarak topladıkları paraları paylaşacaklar. Yahudi bu fikrini arkadaşlarına kabul ettirmeye muvaffak olur. Birkaç ay böyle şirket halinde çalışırlar. Mıstık'la Vartan ne çarparlarsa tamamıyla ortaya korlar. Fakat Niko yarı yarıya ihtiyat eder. Mişon aşırdığının ancak 1/10'sını gösterir. Türk'le Ermeni bir müddet saflıklarının zararını çektikten sonra gerçeği anlarlar. Hileyle yuttuklarını kusturmak için Mıstık Mişo'nun ümüğüne yapışır. Kavga büyür, Vartan köpürür. Neredeyse işlenecek bir cinayetin önünü almak için Niko araya girer. Onun kendi çetrefil Türkçesiyle uzun uzadıya söylendiğini biz de kendi dilimizle şöyle özetliyoruz. Yan kesicilikten ileri gelen, fakat bu da bir hukuk davasıdır. Bunda önce emniyeti fena kullanma, ikinci olarak kaç zamandır Mıstık'la Vartan'ın hisselerine ayrılması gereken paraların ödenmesi meselesi var. Belediye henüz bizi esnaf tanıyarak sanatımızı yapabilmemiz için elimize ruhsat tezkeresi vermedi. Binaenaleyh aramızda çıkacak bu kabil anlaşmazlıkların halli için mevcut mahkemelerden hiçbirine resmen başvuramayız. Fakat tanıdığım bir Avrupalı yan kesici vardır. Sanatın piridir. Öyle Galata'da, köprüde, rıhtımda cep karıştırmaya tenezzül etmez. Büyük dalaverelerle meşguldür. Bu üstad adeta yan kesiciliğe kanun koymuştur. Gidelim ona, davamızı açıklayalım. Ne hüküm verirse o suretle uzlaşırız. Niko'nun bu teklifi kabul olunur. Kule kapısı tarafında bir binanın en üst kat apartmanında üstadı bularak hürmetle elini öperler. Fakat pir, telsiz telgrafla önemli haberler çalma işiyle meşgul olduğundan misafirlerine ses çıkarmama ve bekleme işareti verir. Kah telefona koşar, kah telgraf manipülatörü gibi makinenin üzerinde işler, kah piyano dişlerine benzer numaralı perdeler üzerinde bir şeyler çalar. Bir yerden aldığı haberi hemen başka bir tarafa yetiştirir ve arada büyük bir ajandanın sayfalarını karıştırır, kayıtları yürütür. Bazen memnuniyetle tebessüm eder, bazen yumruklarını sıkarak bizim dört yan kesicinin anlamadıkları bir dilden öfkeli sözler püskürür. Duvarda termometre, barometre gibi birçok ölçü aletlerinin göstergelerini 18 göstergeli karışık bir alete bakarak misafirlerine davalarını açıklamak için 10 dakika müsaade verir. Niko meselenin özetini anlatır, üstad gülerek bu dört öğrencinin kulaklarına birer ikişer kelime fısıldar. Fısıltıyı alan kudurmuş gibi hemen öteki arkadaşlarının üzerine hücum eder. Mıstık, Vartan, Niko, Mişon boğaz boğaza gelirler. Dördü böyle tortop olarak alt alta üst üste yerde yuvarlanıp şiddetli bir elektrik akımı geçmiş gibi birer çarpma duyarlar. 10 dakika davayı dinleme mühletinin sona erip de henüz boğuşmanın bitmediğini gören üstad apartman kapısını açar. Bu dört kişiyi tekmelerle kapı dışarı merdivenin sahanlığına atar. Kapıyı kapar. Dört akılsız birkaç dakikada dışarıda dövüşürler. Nihayet Mişon tehlikeyi hissederek, ''Hadi artık Mayna, şimdi bu patırdıyı başka apartmanlardan duyacaklar, polis çağıracaklar, hadi, hadi, hepimizi deliğe tıkacaklar, çabuk olun.'' Bu polis ve arkasından delik sözü birdenbire hepsinin aklını başına getirdi. Kavga yumağa çözüldü. Zaten o sahanlık üzerinde bulunan apartmanlardan gürültü, hırıltı, söküntü işitilerek, kapılardan gürültüyü merak eden kafalar uzanmaya başlamıştı. Dört arkadaş merdivenlerden aşağı yangın kulesi çalışanları hızıyla süzüldüler. Caddeyi buldular. Tekke sokağının merdivenli kaldırımlarından sekerek iniyorlardı. Mişon üzerini yoklayarak birdenbire, ''Aa, soyuldum!'' nidasıyla arkadaşlarını şaşırttı. Mıstık derhal parladı. Mişon'a yumruğunu kaldırarak, ''Ulan Yahudi, kimden şüpheleniyorsun?'' Mişon, ''Mıstık ağa, sen kızma, senden şüphem yok. Beni kim soydu ben bilirim.'' Daha sonra tokatını tükürükleyip Mişon'a yaklaştırarak, ''Ulan ondan şüphen yok da ya benden mi vardır?'' Mişon, ''Bu kaba insanlarla çattık belaya. Sus be, sana lafım yok. Hem üstünüzü arayın, ne eksik bir bakalım.'' Üçü de ellerini ceplerine, oralarına, buralarına daldırdılar. Hepsinin biti benzi attı. Gayet mahir bir el, bu dört yan kesicinin ceplerini, koyunlarını öyle mükemmel bir taramış ki, üzerlerinde zırnık bırakmamış. Birbirinden yine şüpheye düşerek cadde ortasında gırtlağa gırtlağa atılacakları sırada Mişon, ''Durunuz, kavga yapmayınız. İçimizde kimsenin kabahati yok. Bizi o Avrupalı yan kesici tırtıkladı. O çok usta, bize benzemez. Mıstık'a, hani senin kulağına eğildiydi ya, ne dedi?'' Mıstık, ''Bu Mişon, Niko, Vartan bir olmuşlar, seni keşe boğuyorlar, payını doğru vermiyorlar. Hakkını onlardan bırakma,'' dedi. ''Bana da bunu tıkkısını söyledi.'' Niko, bana da böyle dedi. Mişon, böyle dedi. Mahsus ki biz kavga yapalım. O da üstümüzü tarasın. Bize elektrik mi verdi, ne yaptı? Bizi soydu mükemmel. Vay hin oğlu hin. Yan kesicinin de yan kesicisi var. Bak görüyorsunuz. Bir altın kordon, saat, 20 lirada para. Bunlardan bir çıkın yaptım. Koydum pantolonun içine, en gizli yerime. Ama öyle bir yerde koydum ki ben bile utanırım oradan alayım. Bu markacı oğlu nasıl anladı ki orada mal vardır? Ne ustalıkla çarptı. Hiçbir şey duymadım. Mişon pantolonunun ağında koca bir delik göstererek. Hani operasyon yaparlarken hastalara kloroform koklatmazlar mı? İşte bu usta Avrupalı bize elektrik koydu, bir delik açtı. İçeride babam olsa çalacaktı, duymayacaktım. Diğer üç yan kesici de vücutlarında en gizli yerlerinden önemlice şeyler kaptırmışlardı. Hepsinin de pantolonlarında birer iri delik açılmıştı. Mişon acı bir tebessüm ve yanık bir sesle, ''Ah ah, biz ne budalayız, ne vakit aramızda bir kaşkariko var, Avrupalı bize bir akıl öğretsin.'' Nah öğretti. Küçümüze böyle koskoca birer delik açtı. Bundan sonra elime geçerse bir mal daha içeride saklayacağım. Ne dersin Mustika, akıllandın mı? Partici. Doğuştan kör, topal, zeki, ahmak gelenler var. Afif Necati de partici doğmuştu. Lakin particilik için önce bir fikir, bir prensip sahibi olmak ve sonra bu kanaatlerini bir idare ve siyaset alanında tatbike uğraşmak gerekir. Afif Necati'nin kararlaşmış bir nazariyesi yoktu. O particiliği külah kapmak için bir dalavere meydanı olmaktan başka türlü telakki edemezdi. O adeta nazırlığı kurmuştu. Bu yüksek hırs Afif Necati için bir fazilet midir acaba? Noksanlık mıdır yoksa? Bunu anlamak için bir milletin sinesinde bu düşüncede adamların çok türedikleri buhranlı devirlerin psikolojilerini incelemek gerekir. Her mesleğin intisap etmişlerinden istendiği bir takım vasıflar ve meziyetler vardır. Şüphesiz mertebelerin gayesi olan nazırlık için bu sıfatlanma şartları çoğalır, ağırlaşır, yükselir. 10.000 nüfusta 1.000 mümeyyiz yetişebilir. Fakat bunların arasından 10 nazır çıkmaz. Afif Necati işte bu heveste mantarlardan biriydi. Bir zamandan beridir muhitin fesat için fışkılanmış toprağını bu arzunun büyümesine müsait oldu. Maksadının husulüne koyuldu. Kılık kıyafetçe düşkündü. Arkasında silinme ve ütülenmeden havı dökülmüş, ruhanileşmiş siyah bir bonjur, iri sarı düğmeli kurvaze, deve tüyü bir yelek, başında uzun bir kullanmadan çürümüş, vişne rengini almış, yağları temizlenmeden kenarları ağarmış, tablası enli, şıllık bir fes. Koltuğunda yıpranmış, fakat şişkin bir serviyet, her gün onu Bab-ı Ali Caddesi'nde, köprüde, Galata'da, Beyoğlu'nda görürsünüz. Savaş müddetinden beri üstünü başını, aşınmışlığına rağmen oldukça temiz tutabilmesindeki mahareti, cidden bir mucizedir. Elbiseleri üzerinden boyacının, lekecinin, ütücünün, örücünün, tamircinin elleri hiç çekilmez. Pençe ve yama vurulmadan ayakkabılarının altında eleman çağıran pabuçlarının eşe dosta karşı yaralarını kapatmak için her gün boyacılara verdiği para pek fakir bütçesine müthiş bir gedik açar. Zavallı delikanlının ayaklarına yedirdiği para boğazına ettiği masraftan fazladır. Kısa boylu, enli omuzları sarı esmer rengi ile diplomat görünmeye uğraşır. Memuriyeti yoktur. İşinin çokluğundan şikayet eder. Bab-ı Ali yayın evlerinin kitapçı dükkanlarının, matbaaların yılmaz bir müdavimidir. Bildik bilmedik birkaç kişiyi konuşur görünce, enli omuzunun ucuyla bu insan kümesini yararak yengeçvari sokulur. Konuşmalara girer. Matbaalara gidince herkesi ağzına baktırmak için sahnede büyük sözler fırlatmaya hazırlanan bir aktör tavrıyla ellerini ovuşturup gözlerini açarak ''Aman monşer, kapıyı örtünüz, içimizde yabancı yok ya.'' ihtarıyla bakışları üzerine çektikten sonra Kabinenin icraatını bütün tehevvürüyle tenkide girişir, söyler, saçma sapan iddiaları, ithamlarıyla dinleyenleri bıktırır ve nihayet "bu kabineyi düşüremezsek mahvolacağız, mahv" cümlesiyle sözünü mühürler. Onun merakı daima kabine düşürmektir. Her kabine düşüşünde gelen nazırların tayin ve seçilme şartlarını etüt eder. Nazırlık namzetliğine, o kademeye ayak atmak için çıldırır. İncelemeleri neticesinde bu basamağa atlayabilmek için tutunacak iki mesnet keşfetti: particilik ve gazetecilik. Bu da pek derin bir zekaya bağlı, önemli bir keşif değildi. İttihat ve Terakki, üç devletten başka bütün dünyaya savaş ilan ederek memleketin alnına yukarıdan aşağı silinmez kan sıvamak kuvvetini nereden aldı? Şüphesiz fırkacılıktan. Fırkanın çığırtkanları, mürevviçleri, pohpohçuları, yardakçıları, müdafiileri, yalancı şahitleri, hık deyicileri, millete yağlı tuzlu dolma yutturucuları kimlerdir? Parti gazeteleri. Onların rivayetlerine göre dünyada Talat'tan büyük diplomat, Enver'den müthiş Cihangir mi vardı? Ellerimizdekini muhafaza etmek şöyle dursun, üç asırdan beri kaybettiklerimizi geri alıyorduk. Buna iman etmeyen hain sayılıyor. Türkçülük adına davul çalarak parsa toplayanların menfaatlerine göbek atmayanların hamiyetlerinden şüphe ediliyordu. Tabir hak buyurulsun, İttihat Cemiyeti burnumuza hızma taktı. Yularla koca milleti homurdana homurdana kanlı sopasıyla ayı gibi oynattı. Hep bu mucizeler bir partiden çıkmadı mı? Keyfiyet işte böyle bir partiye mabut olabilmektedir. Afif Necati bu iman ve bu aşkla işe girişti. Felah ve Saadet Cemiyeti'nin müessislerine karıştı. Cemiyet 60 maddelik telli pullu bir program yayınladı. Bu program herhalde milleti, devleti birkaç kere böyle tehlikeden kurtarmış tecrübeli dimağların etüt mahsulü değildi. Çünkü kurucuların içinde 40'ını geçmiş kimseler pek azdı. Programa sokulacak en önemli madde esefle unutulmuştu. Birbiriyle iyi imtizaç hususu. Birkaç toplantıdan sonra çıngar başladı. Bu felah ve saadet arması altında ne kavgalar ediliyor, ne çekişmeler, ne didişmeler oluyordu. Bir avuç kurucularının arasında imtizaç ve felah temin edemeyen bu muhteşem unvanının dıştaki halka ne kurtarıcı tesiri olabilir? Afif Necati, samimiyetin başyazarı bulunduğu iddiasında, halbuki bu ad altında yazan 5 kişi daha var. Hepsi de kurucu, hepsi de matbuatta oldukça şöhret yapmış. Gerçek başyazar hangisi? Bunların hiçbiri öbürünün mahiyetinde çalışacak kadar izzet-i nefsini kırabilecek boydan değil. Nihayet bu nazik problem şu surette çözüldü: birinci başyazar, ikinci başyazar ve ilah. Ve sonra hepsi felah ve saadet ıslah edilmiş terkibinin ilham vericisi olmakla beraber, fikirce, içtihatça birbirinin en büyük zıttıydı. Birinin simsiyah dediğine öteki bembeyaz diyordu. Afif Necati tahsili şüpheli gençlerdendi. Onun kendi hakkındaki bilgisinin şahidi yine kendi diliydi. Kendi rivayetince okumadığı fen, bilmediği teori yoktu. Gazeteye arşın boyu makaleler yazardı. İfade açık, cümleler hatasız, fikirleri karışık değil. Fakat Allah'ım, yazdığı şeyler o kadar ruhsuz, tatsız, yavandı ki yarım sütunluk okumadan sonra okuyucunun beynine bir uyuşukluk, çene kemiklerine esnemeden çatırtı gelirdi. Ne tarih bilirdi, ne ilim, ne fen, ne malumatı vardı, ne de iç dış politik bilgisi. Lakin yazarken habbeyi kubbe yaparak cehlini indiyatla örtmek isterdi. Daima bir kaşık yoğurda bir kova su katarak matbuat ayranı yapardı. Sözlerinde hiç cevher, hiç öz yoktu. Gazetede onun imzasını görenler hemen sayfayı çevirirlerdi. Çok dokunaklı mevzular seçti. Fakat üslubunda çekicilik, düşünüşlerinde ilim olmadığından kimsenin dikkatini çekemedi. Bu zavallının kalemi karıştığı gazetelerin sürüm barometresi derhal düşerdi. Bu muvaffakiyetsizliği karşısında Afif Necati'nin halka ve hükümete olan düşmanlığı büyüdü. O herhalde kendini göstermek, kendinden bahsettirmek istiyordu. Bir gün ya Herro ya Merro dedi. Ya beni tevkif ederler yahut bu köşe kapmaca oyununda ben de bir mevkiyi kapabilirim. Paşa veyahut beyefendi hazretleriyle başlar. Dahiliye nazırına karşı bir açık mektup kaleme alır. Vaktin fevkalade nezaketinden, hükümetin gayet ağır hareket etmesinden bahisle ateşler püskürttü. Diyordu ki, asırların Türklerin aleyhine yığdığı felaketlerden deşilen yaralarımızın tedavisine çok çabuk çare bulmaktan acizseniz istifa ediniz. Bu önemli emri sizden daha hızla ve maharetle ifa edecekler vardır. Uyuşuk geçen dakikaların her biri yuvarladığımız uçurumu derinleştiriyor. Gerçekten liyakatını ispat edemeyenler çekilmekle hamiyetlerini göstermiş olurlar. Ve bu yüzyılların yığdığı yaraların hızlı olarak şifasını istemek mantıksızlığa benzer ve daha bir sürü saçmalar. Bu açık mektup, ertesi günü matbuat müdüriyetinden gelen 3 satırlık bir tevbih cezasından başka bir tesir yapmadı. Halbuki Afif Necati, nazırı makamından koparıp atacak bir boranın çıkmasını bekliyordu. Bu mektubu, bazı dairelere isnat edilen 1-2 çalma ve hükümet işlerinde suistimal makaleleri takip etti. Böyle dedikodular olduğu günü, gazete birkaç nüsha fazla satılıyor fakat sonra büsbütün sürümden düşüyordu. Nihayet nazırından birkaç soru adlı edebe yakışmayan bir hücum cüretinde bulundu. Gazete kapandı. 2 gün sonra gazeteler Afif Necati'nin Felah ve Saadet Cemiyeti'nden istifasını yazdılar. 1 hafta geçmeden Müsalemet-i Umumiye adıyla yeni bir cemiyetin kuruluşu ilan olundu. Afif Necati yine kurucularındandı. Yine uzun bir program, yeni maddeler, halka yeni vaatler, yeni teminatlar. Hemen bir maddesinin hükmü icra edilmeden hükümsüz kalan eski programın kabahati neydi? Bu yenisinin ahkamına riayet edileceğine tekeffül eden ortadan itimada değer hangi delil vardı? Birkaç ay sonra Afif Necati arkasındaki hammal kıyafetinde 2 adama bir takım emirler vererek Galata rıhtımından geçiyor ve herifler bu emirleri temennalarla karşılıyorlardı. Biraz ötede 2 genç arasında herif çalıştı nihayet oldu. Ne oldu? Balıkhane nazırı oldu. Müdürü desene. Orası eskiden beri nezaret adıyla maruftur. Biz de gittikçe sayıları çoğalarak cüretleri artan ayak politikacılarına, Afif Necatilere birer balıkhane nezareti bulunmadıkça kabineler hafif mizaçların şiddetli tenkitlerinden kurtulamazlar.